Het NOS-journaal. In een telefoongesprek met premier Netanyahu van Israël heeft de Amerikaanse president Biden de raketaanvallen op Israël vanuit Gaza veroordeeld en het recht op zelfverdediging van Israël benadrukt. Maar hij riep het land ook op om een weg te bewandelen naar herstel van de rust. De bitcoin is flink in waarde gedaald na de aankondiging van Tesla dat de cryptomunt niet meer als betaalmiddel kan worden gebruikt bij de autofabrikant. Volgens topman Musk zijn de milieugevolgen van bitcoins nu te groot, omdat er voor het creëren van de munt veel computerkracht en dus energie nodig is. De ME heeft in Doetinchem ingegrepen tegen fans van de Graafschap die met vuurwerk gooiden en vernielingen aanrichtten. Ze waren teleurgesteld dat hun club gisteravond niet promoveerde naar de eredivisie door een gelijkspel tegen Helmond Sport. In Deventer was het juist feest. Go Ahead Eagles promoveert wel na een 1-0 overwinning bij Excelsior. Tom Dumoulin maakt zijn rentree in het wielerpeloton en richt zich op de Olympische tijdrit in Tokio op 28 juli. Dat meldt de website wielerflits.nl. Hij doet volgende maand eerst mee aan de Ronde van Zwitserland en het NK op de weg. Het weer. Na aardig wat zon in de ochtend is er vanmiddag meer bewolking. In het midden en zuiden van het land vallen ook buien, lokaal met veel regen. Het wordt een graad of 17 vandaag. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het had zo mooi kunnen zijn voor de superboeren. Ik begrijp, dit gaat over het drama van Doetinchem. Onze spraakmaker vanochtend is Job Ubbens, kunstadviseur, oud-directeur ook van Veilinghuis Christie's. Welkom. Dank dat je er bent. Jij ziet ook het verspelen van het kampioenschap door het gelijkspel van de Graafschap tegen Helmond Sport, dat er een oude rekening vereffend wordt. Nou, moet je even uitleggen. Indirect. Ik dacht meteen van, het zou je leren, alles bijt je altijd in je staart. En de Graafschap heeft ervoor gezorgd, denk ik, dat 5, 6 jaar geleden was dat Ajax niet voor de 5e keer achter elkaar kampioen werd. Door 1-1 op de Vijverberg. Ja. En ik denk van ja, het zal je leren, dacht ik dan. Als Ajax. Maar ik kom ook een beetje uit die hoek hoor. Uit Gelderland. En ik ben ook erg voor de Graafschap wel. Want het is toch een mooie cultclub. Ja. Maar, ik vind dat ze er eigenlijk wel in horen. Ajax heeft op afstand aan voedoe gedaan, zeg maar, waardoor de Graafschap het nu niet krijgt. Het is toch een beetje gevoel van, ja, een beetje eigen schuld, dikke bult. Maar dat is overdreven. Pas maar op, straks komt de ruzie met de dame aan de overkant. Hoofdredacteur van Omroep Gelderland, Sandrine Haddering. Ach ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, goed. Ja. Hoe groot is de kater, Sandrine? Ja, heel groot. Ja? Ja, nee, ja, zeker. Ik bedoel, ik woon in de Achterhoek en dan word je vanzelf fan van de Graafschap. Maar dat is zeg maar even voetbal technisch. Ik heb er helemaal geen verstand van, maar het is zo'n laagdrempelige club. Ja, daar wil je gewoon bij horen. Dat is ontzettend zuur dat ze gisteravond die prijs natuurlijk gewoon niet hebben gepakt. Dus je had goed de ziekte erin. Wat zeg je? Je had er goed de ziekte in gisteren. Ik had wel even dat ik dacht, jongen, kom op man. Schop hem erin. Maar ja, het gebeurde niet. Nee. En nog een enorme hoosbui. Dus het was een bizarre wedstrijd. En ook wel weer een bizarre ontknoping, ja. En dan is het ook interessant, en dat gaan we straks na 10 uur doen in ons mediaforum, om te kijken, hè, als regionale omroep, mag je volgens mij best wat affiniteit met je club hebben. Maar op het moment dat het misgaat, hoe ga je daar dan mee om? En journalistiek gezien ook, waar ligt die scheiding tussen medeleven en nieuws brengen? Dat is straks na 10 uur in het mediaforum. In Stand.nl wagen wij ons nu eerst op deze Hemelvaartsdag aan een voorzichtige vooruitblik, mag ik misschien zeggen, op het eind van de coronacrisis. Want naast alle ellende van de pandemie waren er ook ambities. We wilden slimmer, socialer en groener uit de crisis komen. Is er nog iets over van die mooie plannen? Heeft u het afgelopen jaar blijvende veranderingen aangebracht in uw leven of in uw levensstijl? Moet u niet wachten tot alles maar weer normaal en vertrouwd is? Dus op het vliegtuig stappen, snel weer naar het restaurant en eigenlijk je oude, misschien wel jachtige leventje weer oppikken? Laat het ons weten. 0800 1101. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Ik weet het echt. Het coronavirus is helemaal kut. En ik zie jullie al denken, hoe kunnen er in hemelsnaam voordelen zijn aan het coronavirus? Levert het ook voordelen op? Kent deze coronatijd ook pluspunten voor jou? Je hebt tijd om nieuwe dingen te leren. Er wordt erg negatief over corona gepraat, maar dit virus biedt ook kansen. Wij zien dat er op dit ogenblik natuurlijk ongelooflijk veel geskeelerd wordt. Dat je door minder reistijd te hebben vaker aan andere dingen toekomt. Het brengt ons tot beslissingen die we anders nooit zouden durven nemen. Het is wel coronatijd, maar we gaan er toch tegenaan. Ja, De balans opmaken is natuurlijk te vroeg, maar we kunnen wel eens kijken wat er tot nu toe nog leeft aan alle gedachten die er waren. Groots groen, sociale ambities, saamhorigheid die er was. Het idee om de arbeidsmarkt om te vormen en om voor duurzaamheid inderdaad volledig te gaan. Hoe zit het met u thuis? Heeft u het roer omgegooid? Of is er juist vooral behoefte om zo snel mogelijk weer uw oude leventje op te pakken, omdat dat toch het meest veilig en vertrouwd voelt? De vraag is dus, hoe heeft corona uw leven blijvend veranderd? Hebben jullie hier het idee dat er echt iets veranderd is? Nou, blijvend vind ik een groot woord. Maar het heeft wel tot meer reflectie geleid, meer rust. Meer rust. Ik vind dat in het algemeen, hè, de mensen aardiger zijn geworden tegen elkaar. Toch wel? Ja, in het algemeen. Hè. Het zijn natuurlijk allemaal incidenten en excessen, maar in het algemeen vind ik mensen ontzettend aardig, behulpzaam. Maar is dat dan in de directe omgeving? Nou, direct, maar ook zakelijk. Okay. Ja, mensen luisteren wat beter naar elkaar, laten elkaar wat beter uitspreken. Dat valt mij op. In mijn vak in ieder geval, een vak is dan het verkopen van kunsten, maar even makkelijk zeggen. Een enorme vlucht naar dat internet. Van een heleboel mensen die zich vervelen, niet eruit kunnen. Heeft mij geen windeieren gelegd. Dus ik hoop dat doorgaat. Maar ik verwacht een hybride samenleving straks weer. Dus dat online samen met gewoon fysiek weer gaat plaatsvinden. We gaan het er straks na 10:30 ook over hebben. Want er zijn heel veel digitale initiatieven genomen in die kunstwereld. Eén dingetje. Ik heb kinderen van 20ers, 3 kinderen van in de 20. En daar vind ik het wel sneu voor. Want die kunnen niet zo'n beetje half dronken, zullen we zeggen. Om zo in hun studententijd een beetje tegen elkaar aanhangen. Dat is nu wat beter, maar dat was in het begin best sneu. Het wordt sneu op zijn plaats. Ik vind het niet zielig, maar het is wel sneu. En blijvend veranderen is in die zin voor echt jongeren misschien lastig. Omdat die continu in een ontwikkeling zijn. Ja. Dus daar zouden eigenlijk continu veranderingen moeten zijn. Die 10,5 jaar missen ze echt wel wat. Ik vergelijk dan een beetje met dat Rijksmuseum 10 jaar dicht is geweest. Dat is ook een hele generatie die het Rijksmuseum nachtwacht nooit gezien heeft. En nu ook 1,5 jaar, misschien wel 2 jaar straks, dat je niet. Want je studententijd duurt korter dan in mijn tijd, zullen we zeggen. Dan kon je rustig 10 jaar studeren, bij wijze van spreken. Maar nu moet je 5 jaar klaar zijn. Ja. En dan mis je dan 1,5 à 2 jaar al boom van. En vooral in het begin. Dat is best lastig. Ja. Sandrina, heb jij dingen van je zegt dat is echt blijvend nu bij mij veranderd? Ja, ik denk of dat. Bij de omroep nou misschien? Ja, je hebt het natuurlijk ook al een beetje benoemd. Maar ik denk dat zeg maar gedeeltelijk thuiswerken en gedeeltelijk op het werk zijn. Ik denk dat dat wel een blijvertje is. En dat is ook wel wat je terugkrijgt van medewerkers. Dat ze thuiswerken prettig vinden, niet de hele week. Mensen hebben echt gewoon behoefte aan om elkaar te spreken en te zien. En dat heb je ook nodig voor het creatieve proces. Maar 1 of 2 dagen per week thuiswerken, ik denk dat dat wel een blijver is. Ja, want we hoorden vanochtend ook juist CNV, hè, die met een enquête ook weer naar buiten kwam. Dat werknemers het echt heel zwaar ervaren in de coronacrisis. Zowel de spanningen die er zijn op het werk, maar ook het thuiswerken, het gebrek aan perspectief, burn-out klachten. Niettemin, zeg jij, bij ons is denk ik 50-50. Ja, maar je moet bedenken dat er nu niets kan. Hè. Er is een hele grote groep bij ons op het werk die gewoon al een jaar niet meer op de redactie zijn geweest. Nou, dat is natuurlijk straks gewoon voorbij. Hopelijk. En ook heel snel. Maar er is ook een groep die nu gewoon voor het operationele 2 dagen er is. Of 1 dag er is. Of nou, we hebben voor sommige teams hebben we gezegd van die moeten 1 dag per week bij elkaar zijn om informatie uit te wisselen, om te sparren. Maar ook voor het sociale gedeelte. Dan gaan we natuurlijk wel dat ga je wel ietsjes ruimer maken. Dus dat gevoel van er mag niks, dat is gelukkig straks hopelijk af. Dat geeft als het goed is een wat vrijer gevoel. Ja, zeker. Dat zijn de mensen die in ieder geval wel gewoon bij de omroep zijn blijven werken. Er zijn ook mensen voor wie corona net dat stapje is geweest om echt een volledige carrière switch te doen. Dat geldt voor Eddy Muller. Goedemorgen, meneer Muller. Goedemorgen. Je hebt de carrière switch gemaakt tijdens de coronacrisis. Vertel eens, van waar naar waar, zo gezegd. Van horeca-ondernemerschap in de culturele sector. Dat wil zeggen Schouwburg, Amsterdam, musea, dat soort prachtige plekken. Mm-hmm. Ben ik onderwijzer geworden. Of althans, ja, dat was ik ooit al, maar 40 jaar geleden. En ben ik voor een kleuterklas gaan staan. En dat is wat je nu doet? Dat is wat ik nu doe. Dat klopt, met heel veel plezier. Ja? Ja. En is dan de gedachte, nou, dat had ik echt 10 jaar eerder moeten doen? Of hoe werkt zoiets? Ja, nou, 10 jaar eerder. Ik had het wel eerder moeten doen. Dat is wel grappig. Hoe je loopt. Ik denk dat er heel veel mensen rondlopen die heel lang heel leuk werk doen. Maar dat werk wordt op termijn toch op een gegeven moment een beetje gewoontjes. En een sleur. Of in ieder geval niet meer zo uitdagend. En de dynamiek is anders geworden. En ik denk dat heel veel mensen daarin gewoon blijven mee doorwerken. Daar is niks mis mee, dat is heel natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik kan iedereen aanbevelen om alsnog die radicale overstap te zetten. En was het nu bij jou dan, als je hebt de cultuursector en de horeca, dat zijn natuurlijk 2 sectoren die zwaar getroffen worden. Dus ja, dat klopt. Dus corona was. Ik liep al een tijd lang met de gedachte, mm-hmm. speelde ik. Maar corona was wel de katalysator, ja. Ja. En als je, ja, als je nu de heer De Jonge over cultuur hoort... Dan weet je ook wel een beetje wat de stand van het land is, wat dat betreft. Ja, kom straks na 10 uur in het forum nog even ter sprake, ja, inderdaad. Over... Ja, maar dat is wel... Kijk, ik heb iets overgestapt naar het onderwijs... ook gemaakt uit een soort maatschappelijk betrokkenheid... om mm-hmm. de kinderen, zeg maar... te verwonderen en alle prachtigs bij te brengen en een beetje beschaving. Maar dat moet dan ook wel van bovenaf komen, zal ik maar zeggen. Er komt een nieuw kabinet, wie weet. Wie weet biedt het perspectief. Heb je erover nagedacht wat de reden is geweest dat je niet eerder de stap hebt gezet? Ja, geld is een belangrijke factor, want het onderwijs is nog altijd een heel erg zwaar onderbetaald. Ik ben nu 62 en ik krijg nu netto 18 euro per uur. Er zijn genoeg mensen die dat best veel vinden, maar als je als ondernemer hele andere bedragen gewend bent, dan is dat wel een flinke inkomensval. Ja. Dus, maar nu voelt dat minder problematisch dan toen? Ja, want intussen, ik hoor bij die generatie die zonder dat belast wordt in een huis woont, wat in de afgelopen 20 jaar... Dus het huis heeft mijn geld verdiend, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. En nu, het is duidelijk, je hebt het ontzettend naar je zin. Je bent blij met de stap die je hebt gezet. Is dan ook voor jou het idee van, nou, corona heeft mij in die zin... goede dingen gebracht? Ja, of is dat absoluut. Een beetje te kort door de bocht geconcludeerd? Ja, wel. Zeker. Nou ja, corona, goed. Het feit dat corona is langsgekomen, heeft ervoor gezorgd dat ik deze stap gezet. Dus heeft het iets positiefs gebracht. Om me heen zie ik natuurlijk hoeveel ellende het ook allemaal teweeg brengt. Dus, en ik ben zelf op school natuurlijk ook nog heel gezellig in de lockdown terechtgekomen. Dus zat ik ineens achter een scherm kleutersles te geven. Wat overigens heel grappig is, hoor. Daar kun je ook weer leuke spellen van maken waarschijnlijk, of niet? Daar kun je precies, precies. Kun je leuke spellen van maken. Een beetje die creativiteit aanwakkeren inderdaad. Dat lukt wel volgens mij. Ja. Dankjewel voor jouw verhaal. Eddie Muller. Graag gedaan. Wilklein Spokkelhorst belde ons ook vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen, met Wilklein Spokkelhorst. U heeft van hobby uw beroep gemaakt, van de hobby. Dat klopt. Hoe is dat gegaan? Ik heb van hobby mijn beroep. Nou, ik gaf bedrijfstraining, ik gaf veiligheidstrainingen. Ja, bij bedrijven natuurlijk. Nou, vanaf maart ging ik door lockdown. Kwam ik thuis te zetten, ging ik naar mijn vakantiehuisje. En heel veel vrienden en kennissen die mij kennen, die weten dat ik een klein natuurmonstertje ben. Uh-huh. En die vroegen mij vrij snel van, ga mij meenemen op wandelingen en vertel mij over de eetbare natuur. Sowieso over de natuur, maar vooral ook over de eetbare natuur. En toen dacht ik, nou, dat kan. Het wist eigenlijk ook wel dat heel erg in mij zat. Had ik al veel mee gedaan, ook in het verleden. Maar nog nooit mijn beroep van gemaakt. En toen dacht ik, wellicht is dat op dit moment om een online jaartraining te gaan schrijven. En dat heb je gedaan? Dus dat ben ik gaan doen. Ja, dat ben ik gaan doen. Ik schreef elke week een lange lesbrief over één plant maar. Ja. En die ene plant, die gaan we dan helemaal uitdiepen. Maken met recepten erbij, medicinaal eerder verstopt. Het wordt een beetje een slechte... Spokhorst, staat u buiten of wat niet? Zeg je? Ik weet niet of u heerlijk afgelegen in de natuur nu staat... maar de verbinding die hapert enigszins. Dus we kunnen de helft van het verhaal maar verstaan. U schrijft de nieuwsbrieven en dan gezoomt u helemaal in op één plant dus. Begrijp ik wat dat je dan... Klopt. Dan... Ja, ik blijf staan. Nu verstaat u mij nu beter? Ja, dat gaat wel iets beter, ja. Oké. Goed, Jan, ik schrijf inderdaad nieuwsbrieven en dan zoom ik in op één plant per week. En dat doe ik dan 52 weken lang. En nou, mensen konden zich dan inschrijven daarop. En ja, dat is eigenlijk voor de hobby begonnen. Van ja, ik moet wat gaan doen met mijn vrije tijd. Maar dat is booming geworden. Dus we hadden eigenlijk in een paar maanden tijd bijna 200 cursisten die zo'n jaartraining afgenomen hebben. Ja, toen moest ik gaan kiezen, want ja, bedrijven wilden natuurlijk ook weer... zeg maar de trainingen hebben, de veiligheidstrainingen hebben. En toen dacht ik van ja, maar dit is wel wie ik ben. En wat ik ontzettend leuk vind en wat ik heel goed kan. Okay. Dus de keuze gemaakt. Ik heb nog niet helemaal, nog niet 100%, maar wel zeg maar 90%. Kijk eens aan. Dus ik sta nog af en toe open voor een opdrachtgever. Maar ja, dat wordt wel steeds minder. Ik heb wel echt mijn keuze gemaakt. Want is het dan wel het idee, ik hou de opties open? Of verwacht u dat die hernieuwde interesse in de natuur, die er natuurlijk is, ook noodgedwongen dat iedereen naar buiten is gegaan, is dat blijvend, denkt u? Ja, nou, dat is een beetje zo, dat hoop ik zo. Ja. Ik hoop het zo, dat mensen die dat contact met de natuur hersteld hebben in coronatijd, en dat het blijvend is. Dus daar is een grote hoop. En ik krijg steeds meer het gevoel dat dat inderdaad ook zo is. Ja, dat ik wel het kiertje nog een klein beetje open houden. Van, als mensen maar niet helemaal terug naar het oude gaan. Dat ik straks weer helemaal instort. Maar ik ga het steeds minder geloven. Ja. Ik hoop het. En dan dus eigenlijk als een soort ontsnappingsmogelijkheid kunnen die BHV-trainingen altijd nog een soort basisinkomen creëren. Ja, als het nodig is, maar liever niet. Nou ja, liever niet. Nee. Maar het is prima. Ik hou ook van mijn werk. Absoluut hoor. Weet je, het is niet. Ik heb altijd gedaan wat ik leuk vond en vind. En dit vind ik nog steeds heel erg leuk. Maar dit is, ja, weet je, dit is nog veel meer wie ik ben. Dus dan, ja, het hele concept Wilderpad is natuurlijk enorm gegroeid. En ja, dat. En het grappige is, Wilderpad is natuurlijk ook mijn pad. Wilderpad. Ik droomde daarvan. En 's morgens werd ik wakker en ik zei tegen mijn man, het wordt Wilderpad. Wilderpad, mijn pad. Is het dan, mochten mensen vandaag lekker gaan wandelen en naar buiten gaan, welke plan staat er deze week centraal in de nieuwsbrief? Deze week spring. Sorry, hè? Nou, en morgen, vanaf morgen, staat het herderstasje centraal. Het viel weer eventjes weg. Het herders? Herderstasje. Kijk. En waar moeten we dan? Ja, zeg het maar. Het herderstasje staat komende week centraal. Afgelopen week de Zuring. En het herderstasje, ja, die leer je dan van A tot Z kennen. Van, het is heel grappig, want het herderstasje is een vleeseter. En dat weten heel veel mensen niet. Dus dat wordt echt een surprise. Zo van, herderstasje vlees eten? Nou, dan leren ze alles over dat herderstasje. Kijk eens aan. Nou, ik denk dat mensen nu meteen anders de natuur weer ingaan. En het is mooi om je enthousiasme ook te horen. Mevrouw Klinks-Volkhorst, hartelijk dank en geniet van de tijd. Dank je wel. Dag hoor. Dank je. Dag. Esther ten Hove hebben we ook aan de telefoon. Mevrouw ten Hove, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Op welke manier heeft corona uw leven veranderd? Ik zat vorig jaar in het buitenland en dat duurde wat langer dan gepland. Want ja, wij konden niet terugvliegen. Mm-hmm. En ik heb daar eigenlijk een beslissing genomen die hartstikke fijn voor mij is. Ik ben ooit gestopt met drinken, in 2016 al. Want ik dronk te veel en ik kan er niet goed tegen. Dus ik dacht, ik moet daarmee stoppen. Maar dat vond ik heel erg moeilijk in een met alcohol bedwelmde wereld eigenlijk, merkte ik. En ik heb eigenlijk op vakantie daar, omdat die vakantie gedwongen verlengd werd, heb ik eigenlijk de beslissing genomen van, nou, ik ga een duurzame aanpak zoeken. Waarbij ik dus niet meer de behoefte heb om te drinken, maar ook geen zucht meer daarna heb. Nou ja, en of dat was het, of het was, ik begin gewoon weer. En ik zie wel waar het schip strandt. Dus het was wel een hele mooie. Ja, terwijl, nou ja, toevallig kwam het van de week hier nog aan tafel ter sprake. Dat zeker in het begin van veel mensen hoorden, eigenlijk kon er niks meer. Nou, bij wijze van spreken, wijnbootuitkomst, dan hadden we tenminste nog een beetje gezelligheid. Ja, bijzonder hè? Ja, klopt inderdaad. Maar kostte ook, dat dan juist op het moment dat het leven sowieso heel anders is, was dat dan juist op die manier prettiger of makkelijker om dat dan door te voeren? Want de omstandigheden zijn dan ook nog eens anders en misschien moeilijker. Dus het vergt nog meer discipline wellicht. Ze waren voor mij eigenlijk makkelijker, want ik dronk eigenlijk altijd buiten de deur. Nou, dat was precies wat niet meer ging. Dus op zich was het voor mij in die zin makkelijker. Maar ik had ook ineens tijd. Ik werk in de evenementenbranche ook nog. En nou ja, die lag compleet stil. Dus ik kreeg ineens heel veel tijd en heel veel ruimte om na te denken over mezelf en wat ik nou echt wilde. Ja, en dat daalde een soort van in, als het ware. En toen heb ik dat bij de Lurven gepakt. En dus die tijd heeft me zoveel gebracht eigenlijk. Hoe gek het ook klinkt. Ja. En heeft ze het helemaal zelf gedaan of wel met begeleiding? Ik heb het wel met iemand gedaan. Op een gegeven moment ben ik gaan zoeken van, joh, ik vond het moeilijk om dat er altijd maar over alcoholisme gesproken werd. En dat er altijd maar gezegd werd van, nou, verslaving is een ziekte en daar kom je nooit meer van af. En ik vond het heel moeilijk om te begrijpen en te bevatten. Toen ben ik eigenlijk een beetje gaan zoeken naar andere wegen naar Rome. Dus wat is verslaving nou? Hoe werkt het in je brein? Hoe gaat dat eigenlijk? En dan bepaal ik zelf wel of ik dat een ziekte vind of niet, zeg maar. En toen ben ik bij de verslavingvoorbij.nl gekomen. Nou, dat is Robert Koops, die heeft mij een paar maanden gecoacht. Ja, en die heeft eigenlijk wel bepaalde deuren geopend naar, nou ja, noem het zelfliefde, zelfvertrouwen ook. Ook dat ik deze keuze echt voor mezelf maak. Dus daar ook echt helemaal achter mag staan. En dan niet meer iemand glas rosé uit zijn handen wil slaan op het terras, weet je wel. Dus dat had ik vroeger altijd. En dat heb ik nu niet meer. Dus maar in de zin, als iemand gestopt was, dat je dan ook niet aan kon als iemand anders wel iets aan het drinken was? Ja, dat ik dan gewoon jaloers was. Ja. Was ik gewoon jaloers op. Eerder. Nou, en dat had ik vanaf. Als je kijkt naar nu, de terrassen gaan vanaf volgende week dan tot 8 uur weer open principe. De afgelopen maanden zijn de kroegen dicht geweest. Is er dus ook minder te doen geweest? Als alles straks weer open is, wat verwacht je hoe het voor jou wordt dan? Nou kijk, ik heb nu een jaar gehad om een heel goed fundament te leggen. En dat heb ik ook heel bewust gedaan. Van, ik maak een goede basis, ik luister veel, ik kijk veel erover. Ik ga daar gewoon helemaal mijn eigen maken. Ik ben een Instagram-pagina begonnen, Sober in Life. Nou ja, die houdt me ontzettend scherp. Want toen moet ik elke dag content verzinnen over dat onderwerp. Dus dat houdt me ontzettend scherp. En nu ben ik op een plek waarvan ik eigenlijk denk van... Ik vind het heel fijn dat mensen 1 of 2 glazen kunnen drinken. Meer zou ik ook niet aanraden. Maar zelf, ik hoef dat gewoon niet meer in mijn lijf. Want ik weet hoe het me maakt en ik weet hoe ik ervan word. Dus die acceptatie is er volledig. En dat is het grote verschil met voor corona eigenlijk. Ja, en dus een beetje druk door zo'n Instagram aan te houden. Waardoor je eigenlijk ook voor de buitenwereld je de discipline moet houden. Ja, van twee kanten. Gewoon een feit. Ja. Absoluut waar. Ja. Mooi om te horen. Dank u wel, mevrouw ten Hove, voor uw verhaal. Ja hoor. We hebben natuurlijk ook mensen die via de community website hebben gereageerd. Geet Vonk, die zei, we hebben ons kleine huis verkocht, zijn verhuisd. We huren nu tijdelijk iets en hopen binnenkort, de huizencrisis is dan wel een dingetje, staat er tussen haakjes bij, om een groter huis te kopen. En via Twitter reageerde Hans. Hij zegt, ik heb gemerkt dat de zinvolle invulling van vrije tijd belangrijker is dan alles voor werk opzij te zetten. Tjeetje, wat heb ik van dat laatste een spijt. Dat is ook weer inzicht en zelfreflectie volgens mij. Hebben jullie dat ook op Ubbens? Volgens mij ook wel een harde werker altijd. Ja, zeker toen ik nog corporate werkte. Ja. Dan maakte je 70, 80 uur per week. Maar ja, dan ben je ook een stuk jonger. Hè? Maar dus leidt dat dan nu tot andere inzicht? Dat je denkt, ja, er is meer dan alleen het werk? Maar dat heb ik altijd wel gehad. Hoor. Okay, ik bedoel, ik hou ook van sport. En kunst is op zichzelf. Je bent natuurlijk everybody's hobby. Hè? Dat is dus, ook weer. Dus dat helpt ook wel weer. En de schoonheid ervan helpt je ook reflecteren, nadenken over andere dingen. Ja. Sandrine? Nou, ik vrees dat ik alleen maar meer ben gaan werken. Ja, het is natuurlijk een hele heftige tijd geweest. En voor een organisatie met 150 mensen betekent dat best veel. Dus ik heb niet minder gewerkt. Ik heb wel wat meer thuis gewerkt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel heel prettig vond. Ja, precies. Ja, dat wel. Maar niet heel de tijd, maar wel iets meer waar we het net over hadden. Iets meer onderdeel van je gezin. En dat is natuurlijk gewoon wel heel fijn. Ja. Edwin die reageert nog via de Radio 1-app op het verhaal van... mevrouw Glenn Sprokkenhorst, die zegt... mevrouw vertelt dat ze van haar hobby haar werk heeft gemaakt. Zelf heb ik van mijn werk een hobby moeten maken. Maar goed om te horen dat het alle kanten op kan gaan in de coronatijd. En als we wat verder eigenlijk uitzoomen... we hebben ook even ons oor te luisteren gelegd... bij de Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren. Hij zei, die crisis heeft ons niet zozeer veranderd. De crisis maakt alleen zichtbaar hoe wij al aan het veranderen zijn. Dus we worden eigenlijk steeds ongeduldiger. Zijn meer gericht op het onmiddellijke. En kunnen minder tegen onzekerheid. Dat zag je bijvoorbeeld toen... de reissites meteen heel druk bezocht werden... tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag op datzelfde moment nog. En het gevoel van saamhorigheid vorig jaar was mooi... maar werd ingegeven vooral door angst en onzekerheid. Dat is een korte opleving geweest. Dus als je van een afstandje kijkt, is de trend eigenlijk anders. We hebben nu natuurlijk mensen die het mooi vinden... om hun eigen positieve verhaal te vertellen. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat het voor iedereen ten goede is gekeerd... en dat alles maar beter en leuker is geworden. Hans Momma's hebben we ook aan de telefoon. Directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Meneer Momma's, goedemorgen ook. Goedemorgen. U heeft eigenlijk van begin af aan gepleit om die coronacrisis ook aan te pakken voor grote plannen. Hè? Onder meer ook voor het klimaat. Never waste a good crisis. De zin is in die eerste maanden van de coronacrisis volgens mij nog nooit zo vaak uitgesproken als de jaren daarvoor. Ziet u er iets van terechtkomen? Nou ja, het is even afwachten. Hè. We zijn nog niet helemaal door de crisis heen. Want we zitten nu eigenlijk in de fase dat we weer nadenken over versoepeling. En dan zie je weer dat het nadenken, dat is ook denk ik waar deze uitzending een beetje vandaan komt. Ook het nadenken over hoe komen we dan uit die crisis, dat weer begint. En dan gaan we weer nadenken over herstelbeleid. En dan gaan we ook weer discussiëren over wat we dan willen herstellen, wat we niet willen herstellen. En dan komt die negatieve en positieve waardering van wat we meegemaakt hebben, komt weer naar boven toe. En dan zie je dat landen en de politiek partijen daar verschillend op reageren. Dus volgens mij zijn we nog aan het begin van die discussie. En is die nog niet afgelopen. En is die in die zin ook nog te beïnvloeden? Oh ja, want nou ja, goed, de landen om ons heen. Hè, je ziet hoe Frankrijk, Duitsland, Europese Unie, de Verenigde Staten... dat idee van herstel stevig hebben opgepakt. Hè. Ze hebben miljarden klaargezet om ook zeg maar, even groener uit die crisis te komen. Mm-hmm. Ja, Nederlandse hebben natuurlijk verkiezingen gehad. En we zitten nu in een formatie Dus dit is het moment waarop we het gesprek moeten voeren over hoe we dat herstelbeleid aan vorm gaan geven. Maar hoe ziet u dan in die andere landen als het bijvoorbeeld gaat om de uitstoot? Vorig jaar is er veel minder uitstoot geweest. Nou ja, de verklaring kunnen we allemaal wel zoeken. Is dat vol te houden? Of ziet u in de landen waar het alweer wat beter gaat, waar men het leven weer meer kan oppakken in alle facetten, dat weer oude modus tevoorschijn komen? Ja. Je ziet dat daar natuurlijk inderdaad de trend weer de verkeerde kant op gaat. De Internationale Energieagentschap heeft juist vorige maand cijfers gepubliceerd over de mondiale CO2-uitstoot. Ja, en die is alweer terug op het niveau van 2019. Ja, dus. En dat is wat met zegt name dat natuurlijk. Dat zeg je dat als je niet echt bewust stuurt op herstel, als je niet echt bewust nadenkt over de korte en de lange termijn en dat in samenhang ziet en daar iets echt aan doet, ja, dan vallen we gewoon terug op het oude gebruik. Ja. En dan zijn we alleen maar de oude economie aan het stimuleren. Dat moeten we niet doen. Dus ik vind het ook wel mooi dat in de Europese Unie dat grote fonds is klaargezet. En dat titel van het fonds, dat is niet alleen maar herstel. Dat titel van het fonds is Recovery and Resilience. Mm. Dus herstel wordt direct verbonden aan de toekomst. Aan nadenken over transities, over veerkrachtvernieuwing. Dus zeg maar even, het negatieve, defensieve perspectief wordt daar expliciet verbonden met het toekomstperspectief. Ja. Ons herstel zal toekomstbestendig moeten zijn. En dat wens ik onze formatie toe. Dat ook in dat formatiedenken herstelbeleid verbonden gaat worden met de toekomstbestendigheid. Maar dan vraag ik me toch af, als u aangeeft van, we zitten nu natuurlijk midden in die formatie. Er is veel gesproken, ook door de planbureaus. Maar het Centraal en Cultureel Planbureau heeft het natuurlijk ook eerder aangegeven. De SER ook, de Sociaal-Economische Raad. Er moet heel snel een herstelplan komen. We zijn inmiddels toch wel weer maanden verder. Ik zeg, je zit er middenin. Maar lopen we dan niet al een beetje achter in waar we naartoe willen? Nou ja, als we niet uitkijken, dan dreigen we de boot te missen natuurlijk. Mm. Hè? Want we hadden al lang inderdaad plannen moeten inleveren bij Europa voor dat herstelfonds, het herstel- en vernieuwingsfonds. We hebben uitstel gekregen, want ze snappen natuurlijk ook in Europa dat we in die verkiezingen zitten. Dus prima, hè? Ga maar formeren. Maar ik denk dat we nu snel in die formatie, we komen nu in de formatie ook aan de inhoud toe. Hè? We hebben een informateur die nou met de inhoud aan de slag gaat. En ze heeft al toegezegd, Mariette Hamer, dat ze niet alleen naar de korte termijn gaat kijken, maar dat ook gaat koppelen aan de langere termijn. Mm-hmm. Dus ik denk dat we nu in het moment zitten dat we echt inderdaad dat herstelbeleid toekomstbestendig moeten gaan oppakken. En daarbij ook die lastige opgaves op het gebied van klimaat, op het gebied van stikstof, maar ook op het gebied van het woningtekort, dat we die nu krachtdadig moeten oppakken. Ja. En zonder dan pessimistisch te willen zijn, maar die grootste woorden die klonken, u bent blij als er een fractie gerealiseerd kan worden. Nou ja, je moet altijd positief blijven denken. Ja, natuurlijk. Nee, ik wil niet te negatief denken, maar ook een beetje realistisch. Ook bij het PBL, we hebben 250 mensen in dienst. Hè. We hebben de mix meegemaakt van positieve en negatieve ervaringen. Enerzijds natuurlijk de ervaring met schone lucht en stilte en de natuur ingetrokken. En je het weer kunnen oriënteren op je kernwaarden. Maar anderzijds natuurlijk ook eenzaamheid. Mensen die ziek worden of zelfs mensen uit je familie die overlijden. Dus die mix, daar zitten we eigenlijk nog steeds. Ja. En ik hoop maar dat we inderdaad die positieve kant van die crisis ook naar boven kunnen trekken. En die echt kunnen meenemen naar een vormgeving van beleid dat zich niet alleen maar oriënteert op het herstel van het oude, maar dat ook echt nadenkt over vernieuwing naar de toekomst toe. En daarbij onze klimaatambities en stikstof- en natuurambities en onze ambities op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit en het landschap dat allemaal mee echt expliciet kunnen meenemen. Ja, ja. Ja. Hartelijk dank, meneer Mommas. Directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving is hij. We hadden ook nog voor de uitzending contact met Jan van den Boer, Gijs toerisme-expert. Hij zei, ik was een van die naïvelingen, maar ik zie dat het alweer een jaar doorwoekert. We gaan gewoon terug naar hoe het was in 2019. Dit weekend in Venetië weer 15.000 bezoekers op één dag. Terwijl die dacht, we gaan minder voor die massaliteit en meer voor kwaliteit en beleving. Soms misschien zelfs dingen gratis doen. Maar zegt hij, die slag heeft hij niet helemaal gezien. Dat werd natuurlijk al tijdens de persconferentie ook in eigen land duidelijk. En Marijn zei nog via de app, mensen die gewend zijn elk weekend te stappen en te feesten konden dit niet. Misschien wel eens goed en gezond. Vooral voor mensen die dan drinken en dat gebruiken om positief te zijn. Dat ze nu op een andere manier dus een positieve draai moesten geven aan hun leven. Dank voor alle reacties. Ons overbruggingskrediet, nu ook voor starters. Dit krediet tot maximaal 35.000 euro heeft een rentetarief van slechts 1,75%. Meer weten? Credits.nl. Credits. Ook nu je sociale kredietverstrekker. Mijn waardevolle spullen bewaar ik in een bankkluis bij de Nederlandse Kluis. De Nederlandse Kluis? Ja, de Nederlandse Kluis. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten... en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Ga naar de Nederlandsekluis.nl. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Je staat weer in mijn kantoor te koken. Jij zit weer in mijn keuken te werken. Ik wil een groter huis. Groter huis? We kunnen ook aanbouwen. Met mijn twee linkerhanden. Haal een frisse blik in huis. ABN AMRO denkt met je mee als je twijfelt over verhuizen of verbouwen. Zodat je weet wat er financieel mogelijk is. Kijk op abnamro.nl/verhuizen of verbouwen. 10 uur. NPO Radio 1. Met Guylaine Plag. Berichtgeving over het Israëlisch-Palestijns conflict leidt per definitie tot polarisatie. Of dat anders kan en hoe dan, gaan we zo meteen in het mediaforum bespreken. Met onder meer VPRO, politiek journalist en voormalig Midden-Oosten-verslaggever Leonard Ornstein, die inmiddels binnen is. Leonard, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. De hoofdredacteur van Omroep Gelderland, Sandrine Haddering, hoorde u al. En onze spraakmaker vanochtend is Job Ubbens, kunstadviseur en oud-directeur ook van Veilinghuis Christie's. Eerst nu het NOS-journaal met Clemens Peters. Het inhalen van door corona uitgestelde operaties zal 1,5 tot 2 jaar duren, verwacht bestuursvoorzitter Jonge van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Zo heeft zijn eigen ziekenhuisgroep in Zuid-Limburg al zo'n 6.000 uitgestelde operaties op de wachtlijst staan. Hij verwacht dat er pas na de zomer begonnen kan worden met het wegwerken van de achterstand. Minister Van Ark voor Medische Zorg zegt dat de ziekenhuizen moeten samenwerken om alle uitgestelde operaties in te halen. Patiënten moeten dus mogelijk naar een ander ziekenhuis. Het combineren van de vaccins van AstraZeneca en Pfizer kan ervoor zorgen dat mensen na de tweede prik vaker bijwerkingen ervaren, zoals vermoeidheid, hoofdpijn of spierpijn. En dat blijkt uit Brits onderzoek. Het combineren van vaccins is onderzocht omdat het voordelen zou kunnen hebben, zegt de hoogleraar vaccinologie Anki Hoekriede. Het idee om dit toch te onderzoeken was eigenlijk vooral om te kijken of we meer flexibiliteit zouden kunnen inbouwen in de vaccinatiestrategie. De Gezondheidsraad komt naar verwachting eind deze maand met een advies over het combineren van vaccins. In een telefoongesprek met premier Netanyahu van Israël heeft de Amerikaanse president Biden de raketaanvallen op Israël vanuit Gaza veroordeeld. Maar hij riep Israël ook op een weg te bewandelen naar herstel van de rust. Het Amerikaanse oliebedrijf Colonial is begonnen met het herstart van een enorme pijpleiding na een cyberaanval waarbij losgeld werd geëist. Die pijpleiding was uit voorzorg stilgelegd. Er zou geen losgeld zijn betaald. In Doetinchem heeft de ME gisteravond ingegrepen toen teleurgestelde voetbalfans zich misdroegen. De supporters hadden verwacht dat hun club de Graafschap zou promoveren naar de Eredivisie, maar dat ging niet door. Go Ahead is wel gepromoveerd. De waarde van de bitcoin is flink gedaald na de aankondiging van Tesla-topman Elon Musk dat de autofabrikant de cryptomunt niet meer accepteert als betaalmiddel. Musk zegt dat hij zich zorgen maakt over de milieugevolgen. Voor het creëren van de munt is veel computerkracht nodig en dus elektriciteit. Volgens de Tesla-blaas mogen cryptomunten niet ten koste gaan van het milieu. Economie-redacteur Nick Wouters. Hiermee heeft Musk zichzelf ook in de vingers gesneden, want toen Tesla aankondigde dat ze bitcoin gingen accepteren als betaalmiddel, hebben ze zelf ook bitcoin gekocht voor $1,5 miljard. Maar nu die zo gedaald is, doet dat ook het bedrijf pijn. Sinds maart konden klanten een Tesla met bitcoins afrekenen. Tom Dumoulin maakt zijn rentrée in het wielerpeloton en richt zich op de Olympische Spelen in Tokio in juli, meldt website wielerflits.nl. Dumoulin maakte in januari nog bekend dat hij voor onbepaalde tijd stopte om tijd voor zichzelf te nemen. Maar nu denkt hij er weer anders over, zegt verslaggever Gio Lippens. Hij heeft toch gemerkt, en dat zegt hij zelf dan nu ook, dat hij toch wel weer trek krijgt in dat fietsen. En ze schijnen bij Jumbo-Visma van de week de knoop te hebben doorgehakt in overleg met Tom Dumoulin. Dumoulin doet volgende maand eerst mee aan de Ronde van Zwitserland en het NK op de weg. Maar het hoofddoel deze zomer is volgens Wielerflits de Olympische tijdrit op 28 juli in Tokio. Het weer. Eerst nog zon. Geleidelijk ontstaan er meer wolken en vanmiddag vooral in het midden en zuiden ook buien. Daarbij kan lokaal veel regen vallen en onweer voorkomen. Het wordt een graad of 17. Morgen verandert er weinig. Tuinmeubelen? Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. Kom nu 1 week gratis kennismaken met e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding and dong. Shama, shama, la fee. Going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar 10 euro. Zoals hamburgers, gamba spiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. SMS ik geef naar 4004. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag met nu Spraakmakers en de media. Zorgvuldige verslaggeving over het conflict tussen Israël en de Palestijnen is balanceren op een heel dun koord. En waarom lukt het de cultuurlobby, ondanks grote zichtbaarheid in de media, niet om voet aan de grond te krijgen in politiek Den Haag? Dat zijn zoal ingrediënten voor dit mediaforum die we gaan bespreken met onze spraakmaker. Dat is Job Ubbens, kunstadviseur, oud-directeur van Christie's, politiek journalist voor de VPRO Leonard Ornstein en Omroep Gelderland hoofdredacteur Sandrina Haddering. Maar eerst ben ik benieuwd wat jullie al is opgevallen. En Leonard, jij kwam al meteen met het confrontaties tussen Israëlische militairen en Hamas. En je wilde een klein stukje laten horen uit de vooravond, waar journaliste Ronit Pelash zat om te praten over dat oplaaiende conflict. Laten we even luisteren. Nou, moeilijk wel toch om hier te zitten en hierover te praten, omdat het natuurlijk een supergevoelig onderwerp is. Precies, mensen zitten meteen heel erg hoog in de emotie. Je ziet ook dat er van allerlei dingen bij worden gehaald. Meteen Twitter weer, dat smerige riool wat het kan zijn. Antisemitische leuzen, islamofobie. Je ziet het allemaal weer gebeuren. Mensen worden dus heel erg tegenover elkaar neergezet. Je bent verslaggever zelf ook geweest, Leonard, in de regio daar. Dat was natuurlijk jaren eerder. Maar herken je wel wat Ronit voor zijn beeld schetst? Ja, ik herken heel goed wat ze zegt. Ik ben in de tijd, ten tijde van de Oslo-akkoorden, veel met Max van Wezel voor Vrij Nederland daar geweest. Wijlen Max van Wezel. En het was een ontzettend lastig iets om de goede balans te vinden. Ik ben veel in Gaza geweest, ook veel op de Westbank. Maar ook veel in het Israëlische deel. En wat je moet doen, is je moet echt proberen eerlijk te zijn. En ik vond dat gisteravond Ronit Pelash dat heel waardig en overtuigend deed. Zij heeft ook een emotionele band natuurlijk met het land. Maar zij sluit alsjeblieft niet je ogen en probeert te kijken, er vallen raketten op Israël, er wordt gebombardeerd in Gaza. En probeer dat op een waardige, eerlijke manier te doen. En verval niet de hele tijd in dat wij-zij denken. En dat is iets waar ik me zeer in kan vinden. Het is groot leed aan beide kanten. Ja. En dat is de tragiek van dit conflict. Maar daar ligt een verantwoordelijkheid dus bij correspondenten, bij journalisten. In hoeverre kun je ook beïnvloeden hoe de wereld daaromheen reageert? Want daar komt natuurlijk de heftigheid in de reacties ook vandaan. Ja, door te laten zien dat aan beide kanten, dat zag ik bijvoorbeeld ook in Gaza, dat is natuurlijk een uitzichtloze situatie waar mensen in leven, een soort openluchtgevangenis. Maar het is wel ook een gebied wat niet gesteund wordt door de andere Arabische landen. Egypte voert daar een hele eigen politiek. Mm. Er zitten heel veel kanten aan dat, verbonden aan dat conflict, ook rond de Westbank. Ik denk dat de Palestijnen zich op het ogenblik heel erg in de steek laten voelen, ook door hun eigen Arabische broeders. Er speelt doorheen dat je ziet dat twee mannen, Abbas en Netanyahu, alle twee de macht niet willen afstaan. Dus er speelt zoveel doorheen. En je moet proberen daar echt op dat hele smalle koord wat je als journalist hebt, gewoon al die facetten heel goed mee te nemen. Alleen, ik weet, als wij eerder in de uitzending, in de loop der jaren, als wij daar aandacht aan besteden, hoe genuanceerd, hoe neutraal je het ook wil brengen, het leidt tot zulke heftige reacties altijd. Nou ja, nu heb je nog sociale media erbij, wat de tegenstellingen alleen maar meer vergroot worden. Oh, dat weet je altijd. Er komt altijd het riool gaat direct open. Dat zei Ronit Palas gisteravond ook. Dat is voor journalisten best wel zwaar. Ik denk dat als de Palestijnen met bijvoorbeeld een scooter een lijk door Gaza rijden, dat we daar net, wat ik ook gezien heb, dat je, want iemand die dan als verrader werd bestempeld, dat je daar net zo goed iets van moet zeggen, dat je dat moet rapporteren. Mm-hmm. Net zo goed als dat je over de Israëlische bombardementen verslag moet doen. Maar neemt het de heftigheid in de reacties weg, denk je? Nee, ik denk het niet, want het is een heel, inderdaad een heel beladen conflict met heel veel emoties, doordat je natuurlijk de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de band van Nederland met de Joden en de traditionele band van Nederland met Israël hebt, maar je hebt ook natuurlijk identificatie met de Palestijnen. Ja, in zoverre zie je nu wel dat juist dan om de journalistiek heen, gewoon mensen, voetballers gezien, muzikanten, die zich via Instagram dan bijvoorbeeld weer mengen in het conflict. Mengen is misschien een groot woord, maar voetballers van PSV, bij Ajax ook. Is dat verstandig? Ja, toch weer een soort kant kiezen. Ja, dan krijg je toch weer. Nou, het geluk is dat het voetballers Rosario Teze en Iatare van PSV zijn en Labiat van en Masrohi van Ajax. Dus ze komen van alle kanten. Wat ik wel een beetje makkelijk vind van die voetballers is dat ze heel erg opeens zich nu met dit issue bezighouden. Terwijl ik van deze voetballers bijvoorbeeld niets gehoord heb over Qatar, waar het wereldkampioenschap plaatsvindt. Dit is een deel van hun is Marokkaans International. Start alsjeblieft het debat dus ook rond het Marokkaanse nationaal elftal en deze zaak. Maar dan zie je vaak dat voetballers heel voorzichtig zijn, omdat dat hun portemonnee raakt. Ik kan het zeggen, er zijn andere belangen bij gediend. En dan denk ik, kijk eens naar Giovanni van Bronckhorst, die een stichting is begonnen. Kijk naar Wijnaldum, die heel erg tegen racisme strijdt. Dus voeg alsjeblieft ook de daad bij het woord en ben dan niet gratuït. Maar ik vind wel, iedereen mag appen, mag natuurlijk laten weten, mag via Instagram laten horen. Er is vrijheid van meningsuiting. Maar ik ben wel een beetje verrast dat we dan alleen maar één keer per jaar iets van een voetballers daarop horen. Voordat wij naar jouw mediamoment gaan, Sandrine Haddering, krijgen we, en dan meld ik mij ook weer even bij jou, Leonard, om te vragen of jij daar enige geluiden over hebt gehoord, dat het ANP meldt dat Van Haga, Smolders en Efraïm uit Forum voor Democratie stappen. Een tweet die van Haga binnenkomt. We zijn natuurlijk nog aan het checken. Heb je daar geluiden van gehoord? Je bent gisteren de hele dag in Den Haag geweest. Ja, nou, er was gisteren natuurlijk een hele opmerkelijke situatie rond corona. Er werd dus gefluisterd eerst in de Kamer toen ik daar rondliep. En later ook werden de beide heren Van Haga en Baudet bij de Kamervoorzitter gehaald. Klopt het gerucht dat Baudet corona heeft? Ja. Hij heeft toen op vragen van Klaver dat ontkend. Ik vond heel raar dat de Kamer niet vroeg, eigenlijk niet genoeg vroeg van laat u dan even zien dat u geen corona hebt. Er was natuurlijk ook al eerder tussen Van Haga en Baudet enig verschil van mening over, die beroemde poster over vrijheid. Dus het zou me niet verbazen en dat dit zo is, maar alleen we moeten natuurlijk op bevestiging hiervan wachten. En dat we krijgen ongetwijfeld vanuit Den Haag daar ook geluiden over mensen die daar nu de boel aan het checken zijn. En dan horen wij het was wel voorspeld dat er iets zou gaan gebeuren in die partij natuurlijk. Ja. Goed, laten we afwachten totdat we dan horen hoe het zit als er meer duidelijkheid over komt. Sandrina, gaan we toch nog even terug naar het voetballen. Om 9:30 hadden we het al even over het drama van Doetinchem. Niet om het extra in te wrijven, want we gaan het nu puur vanuit de journalistiek benaderen. De kater die je voelt, die heb je in zoverre al beschreven. Maar in hoeverre ga je als regionale omroep mee in bepaalde kleuring, zeg maar. Ik weet toen ik bij Rijnmond werkte dat als het Ajax of dat het Feyenoord tegen Sparta was, dat was altijd ingewikkelder dan Ajax tegen Feyenoord bijvoorbeeld. Hoe doe je dat? Ja, weet je, volgens mij is er een verschil tussen sportjournalistiek en nieuwsjournalistiek. En in zo'n wedstrijd als gisteravond, natuurlijk zijn we als regionale omroep gekleurd. En dan heb je het vooral over de prestaties en het feit dat je wil dat die club naar de eredivisie gaat. De andere kant is natuurlijk dat je gewoon als nieuwsorganisatie, als onafhankelijke nieuwsorganisatie, heel goed kijkt, hey, wat gebeurt er rondom coronamaatregelen? Hoe wordt er opgetreden? Hoe wordt daarop gereageerd? Dus volgens mij zijn dat heel duidelijk twee gescheiden facetten. Ja, maar is het ook dat de sportverslaggevers die daar staan vervangen worden door de nieuwsverslaggevers die dan de ongeregeldheden? Ja, dat is bij ons wel gescheiden. Ja, okay. We hebben zeg maar onze sportmannen die volgen de wedstrijd. En we hadden gisteravond twee koppels buiten de poort staan die daar mee bezig waren. Alleen denk ik voor luisteraars of kijkers, ja, uiteindelijk zijn jullie van dezelfde omroep. Dus wordt daar dan heel meelevend en daarna misschien heel kritisch of juist een andere manier berichtgeving te doen? Wordt dat begrepen? Dat lijkt mij wel. Ja, volgens mij is dat nog nooit een probleem geweest. Weet je, we houden natuurlijk ook een live blog bij. Dus het zou natuurlijk gek zijn als wij 50-50 over Helmond in dit geval zouden rapporteren. En 50% over de Graafschap. Nee, het live blog gaat natuurlijk over hoe doet onze club het. Ja. Dus als je dat op de journalistieke weegschaal zou leggen, is er natuurlijk geen sprake van hoor en wederhoor, om het zomaar eens te zeggen. Wat is dan interessanter? Een drama of een feest verslaan? Even verderop waren ze aan het feesten. Ja, in Deventer. Ja, dat is net aan de andere kant van de IJssel. Ja. Dat was wel pijnlijk. Ja. Leuk feestje voor mijn collega's bij RTV Oost. Nee, we hadden zelf graag dat feestje willen vieren. Dat begrijp ik. Zeker. Maar wat is journalistiek interessanter? Het drama brengen of het feest brengen? Nou, allebei. Allebei. Denk ik. Ja, want weet je, de Graafschap, we kennen natuurlijk de drama's. Hè. Het is natuurlijk een club die dan weer in de eredivisie zit, dan weer in de eerste divisie. Dus we hebben dat promoveren en dat degraderen hebben we natuurlijk al meerdere keren hebben dat meegemaakt. Het is allebei interessant, maar een feest is wel leuker. Ja. En het liefst zou je dat dan ook nog willen vieren met het hele Simonsplein vol of het hele stadion vol. We hebben het met Vitesse natuurlijk ook al eens een keer gedaan. Dat zit er nog eventjes nou ja, in. Dat. Ook waren er wel wat mensen bij elkaar. Ja. Dat is meer dan duidelijk. Wat is mooier, denk je? Feest of drama? Nou, het is de combinatie van beide. Want ik zat even te denken, het is voor de Graafschap misschien wel een soort zegen dat ze niet in de Eredivisie. Nee, dan zat je voor je wel. Laat me even weet je waarom? Omdat volgend jaar kan je dan weer voor de bovenkant feesten, om het zo te zeggen. Ja. Terwijl je, als je in de Eredivisie komt, weet je nu al dat ze bij de laatste vijf gaan eindigen. Ja. En dan krijg je een hoop ellende, dan krijg je weer drama. Dus het wisselt zich af dan. Dat is eigenlijk beter. Ik vind het wel prima zo. Mooie theorieën in dat voetbal, Joop Ubbens. Het kan heel mooi worden. Het kan heel mooi worden voor hun. Want ze hebben nog een herkansing in de play-offs. Ja. En dan kan de Graafschap, dan kan je dus beide facetten. Het verdriet, wat helaas als journalist toch iets is wat je mooi in beeld kan brengen. Maar helaas, of wat juist nog mooier is, is het geluk. Ja. En misschien kan dit mooi eindigen. En dat was niet zo in 2016, toen Ajax bij de Graafschap die vreselijke ellende meemaakte. Ja. En de Graafschap kan nog een groot feest krijgen later dit jaar. Moeten ze nog wel even van NEC, een andere Gelderse club, winnen. Je hoort de journalistieke distantie enigszins wegvallen. Het is in één keer over Ajax, het is in één keer hun in plaats van de Graafschap. Ja. Het is wel, weet je, dit zijn wel spannende momenten. We hebben natuurlijk vrijdagnacht best wel wat een beetje drama gehad. Ook weer bedreigingen richting journalisten. Gisteravond is dat eigenlijk gewoon heel prettig verlopen. Behalve dat er dan in het staartje een ME nog moet gaan optreden. Maar dit zijn voor ons ook wel journalistiek spannende momenten. Ja, ja. Maar ook heel leuk. En zeker zou het gewoon journalistiek interessant zijn als straks NEC tegen de Graafschap moet voetballen. Ja. En wie gaat er dan promoveren? Genoeg te doen. Is het eigenlijk economisch belangrijk dat de Graafschap in de Eredivisie zou komen? Ja, met meer geld, budgetair wat hoger. Het gaat om miljoenen. Ja, maar gaat er daar in die regio ook wat gebeuren dan? Zeker, zeker. Dat heeft echt veel meer spin-off. Ja, absoluut. Precies. Dus daarom is ook wel. Ja, dus er zijn meer belangen. Toch wel. Ja, toch wel. Zeker. Toch erin te blijven. Dan gaan we naar Den Haag. De seinen voor Mark Rutte staan weer op groen. Dat was de conclusie van de Volkskrant. In ieder geval in de analyse. De premier wiens politieke leven anderhalve maand geleden nog aan een zijden draadje hing, lijkt vergeven te worden voor een groot deel van de Kamer. En Leonard, je hebt gisteren de hele dag in de Tweede Kamer rondgelopen, of in ieder geval het debat gevolgd daar over die formatie. Heb jij dezelfde analyse van de seinen staan op groen? Rutte wordt weer geaccepteerd als een nieuwe toekomstig minister-president. En door. Nou, zo snel gaat het denk ik niet. Want mevrouw Ploemen heeft duidelijk gezegd van ik ben echt nog niet om. Daarentegen zie je dat Klaver heel duidelijk voorsorteert op regeren. Dus uiteindelijk denk ik dat ook met de benoeming van Mariette Hamer van de Partij van de Arbeid, dat toch wel een kabinet gaat komen. Zo voel ik het wel aan. VVD, als het lukt om het CDA binnenboord te krijgen, met PvdA en GroenLinks. Alleen dat wordt een heel ander soort kabinet. En dat heb ik gisteren ook gezien dan we tot nu toe gewend zijn. Tot nu toe zag je eigenlijk dat op maandagochtend heel vaak, als voorbereiding ook op de ministerraad, de fractieleiders, alle politieke hoofdrolspelers het beleid bepaalden. Dat er in die ministerraad dan op vrijdag verder niet zo heel veel gebeurde. En dat gaat nu heel erg veranderen. Rutte die gaf daar zelf ook al een voorschotje op, dat dat ook gevolg gaat hebben voor hoe het eraan toe gaat bij de ministerraad op de vrijdag, als dus de ministers van de verschillende partijen met elkaar het debat aangaan. Die fundamentele heroriëntatie moet erop gericht zijn dat het grote debat weer plaatsvindt in de twee plekken waar die moet plaatsvinden. De ministerraad op vrijdag. Dus schrapt u maar NOS het gesprek met de minister-president op te nemen om 5 uur uit te zenden in 1 vandaag om 6:30. Je mag blij zijn als je Nieuwsuur haalt om 10 uur. Want die ministerraden zullen heel lang gaan duren. Daar zullen de grote maatschappelijke debatten heftig worden uitgevochten. Kijk, horen we toch nog iets radicaals. Heftig uitvechten. Daar gaan we iets heel bijzonders meemaken. Want Rutte kan zich nu van een min of meer technocratische premier gaan omvormen tot een veel politiekere minister-president binnen die ministerraad. Eigenlijk hetzelfde wat Joop den Uyl ooit deed en was. Het is heel grappig om te vertellen dat Rutte heel vaak naar filmpjes, oude filmpjes van Joop den Uyl kijkt. De VVD zal zich veel meer als politieke groepering binnen het kabinet, hè, als wij zijn de hoeders van het liberalisme, gaan opstellen tegenover die andere partijen die dan ook in het kabinet zelf veel meer de zaken kunnen gaan uitvechten. Want van Rutte wordt ook altijd gezegd, zijn kracht zit mede in het feit dat hij al die partijen bij elkaar kan houden. Maar dat gaat hij dan minder als een taak zien. Hij is wel formeel de bruggenbouwer, maar nu kan hij zichzelf heruitvinden door ook eens te laten zien dat hij daar als liberaal boegbeeld zit. En ook mensen, en dat vind ik wel het mooie hiervan, je krijgt veel meer identificatie met de verschillende ministers. Dus bijvoorbeeld een PvdA-minister kan heel erg duidelijk zeggen van ik ga me heel erg hard maken voor het klimaat. Kan ook GroenLinks doen natuurlijk. Bijvoorbeeld de VVD-minister kan zich veel meer op belastingverlaging gaan inzetten. Dus je gaat een politisering krijgen binnen het kabinet. En dat is iets waarvan ik denk, met een dun regeerakkoord wat ze hebben aangekondigd, wat ook de burger er veel meer bij zal gaan betrekken. En dan krijgt dus die Tweede Kamer veel meer ruimte om zelf eigenlijk duidelijk te maken waar zij staan. Maar dat doen ze dus niet alleen, want het ging natuurlijk ook om de controle vanuit de Tweede Kamer richting het kabinet. Maar je krijgt dus ook meer wrijving binnen het kabinet. Wat ik wel opvallend vind. Vechtkabinet. Ja, nou ja, hoe jullie daarover denken. Maar denk ik dan gaat eigenlijk wat Rutte nu aangeeft van we gaan flink vechten in dat kabinet. Denk ik, is dat nou een doel op zich? Het doel is toch dat je gewoon een goed beleid hebt waar je over kunt discussiëren. Maar zitten mensen te wachten op de belofte, we gaan een flink robbertje vechten, Sandrina? Gewoon het grote publiek. Dat denk ik niet. En ik vraag me ook af hoeveel mensen echt ook nu deze discussie, zeg maar mensen in het land, ons publiek, in hoeverre die deze discussie meekrijgen. En weet wel, ik ben organisatiecoach en ik heb geleerd dat transities en veranderen van cultuur, dat heel ingewikkeld en complex is en heel vaak mislukt binnen allerlei bedrijven en organisaties. En dat daar heel vaak verversing en vernieuwing voor nodig is om een andere dynamiek voor elkaar te krijgen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd of Rutte het voor elkaar krijgt om op die andere manier te denken en te werken. Mensen zijn erg geneigd om heel snel terug te vallen op oude normen en waarden. Dus ik ben wel benieuwd of de analyse, zoals jij hem net schetste, of dat ook echt in de toekomst vorm gaat geven. Nou ja, je kan wel veel meer vorm geven aan je idealen in de politiek. Het is allemaal heel technocratisch geworden. En je kan dus veel meer voor jouw belang, voor jouw zaak, kun je naar voren brengen. Het risico daarvan is, wat je hetzelfde wat je bij den Uyl kreeg, is dat het een vechtkabinet wordt. Dat er allemaal partijen tegenover elkaar zitten binnen het kabinet. Ja. Die over hele fundamentele zaken als het klimaat, wat ik denk wat wel een van de grote punten gaat worden, Maar het geldt net zo goed voor het stikstofbeleid. Ja, precies. Dat is natuurlijk ook een issue wat die twee groeperingen heel erg gaat verdelen. En ik denk dat dat heel spannend wordt. Ik denk dat Rutte daar heel bewust voor kiest, dat ook heel leuk vindt. Maar ook de grote risico's van inziet. Net wat jij zegt, hij kan niet langer de bruggenbouwer zijn. Hij moet veel meer partij kiezen. Meer kleur bekennen. Je krijgt ook straks stemmingen in het kabinet, waarbij die van de minister-president natuurlijk heel zwaar telt. Dus ik denk ook dat zo'n kabinet wel wat sneller uit elkaar zal vallen. Misschien 1-2 jaar. Je geeft op deze moment wel minder richting aan de kleinere partijen op de flanken, die maar wat roepen en die het allemaal heel persoonlijk maken. Zoals de PVV gisteren in het debat het allemaal heel erg op de persoon ging spelen. Ja, en dat is het voordeel. Maar worden die problemen dan ook opgelost? Als je gaat vechten, ga je dan ook zien dat die stikstofcrisis of die klimaatcrisis... Of zitten we alleen maar naar Robertje vechten zonder enige daadkracht? Nee, want ik denk niet aan het vechten. Ik denk het positieve ervan is dat je heel duidelijk ook die belangen meer politiek neerlegt. En als je dat dan wel op een verstandige Nederlandse manier doet en probeert uiteindelijk consensus te krijgen, hè, over een pakje boter moeten we wel met de EU onderhandelen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat je wel bereid bent om steeds met elkaar tot een akkoord te komen en in redelijkheid gaat regeren. Als je daar alleen maar een soort parlementje binnen het kabinet gaat spelen, lijkt het me een hele domme zaak. Ja, misschien gaan we het er zo over hebben, maar ik zie een lichtpuntje in een vechtkabinet. Dat is voor de cultuursector. Ja. Dat er eindelijk dus iemand leiderschap daar neemt. En, ik wou net zeggen, hou hem even vast. Gaan we het zeker nog over hebben. Maar eerst gaan we even naar politiek Den Haag. Want we hadden het al eventjes over, er is een breuk bij Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. We hebben contact met politiek verslaggever Wilco Boom van de NOS. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat weet jij nu? Ja, er zijn 3 Kamerleden van Forum voor Democratie die zich afscheiden van de partij. En dan gaat het om Wiebren van Haga, om Hans Smolders Tilburg, de voormalige chauffeur van Pim Fortuyn, en om Olaf Ebrahim, die trouwens ook lid is van het partijbestuur. Nou, zij stappen dus uit de fractie. Die wordt nu dus, er blijven er nu 5 over. 3 van de 5 gaan eruit. En de oorzaak is een verschil inzicht over de manier waarop politiek wordt bedreven. En dat heeft Wiebren van Haga geschreven in een persbericht dat hij via Twitter heeft verspreid. Maar kun je daar iets meer chocola van maken? Een verschil van inzicht over hoe politiek wordt bedreven? Hoe moet ik dat zien? Nou, daar hebben we de afgelopen weken wel een aantal voorbeelden van gezien. Het komt dus eigenlijk ook niet helemaal als een verrassing. Er was al vaker sprake van irritatie, zichtbare irritatie tussen Baudet enerzijds en Van Haga anderzijds. Van Haga, die trouwens bij de verkiezingen in maart bijna evenveel stemmen kreeg als de partijleider. Maar je zag het bijvoorbeeld rondom Bevrijdingsdag, toen Forum het symbool van het 4 en 5 mei-comité gebruikte om de coronamaatregelen te vergelijken met de Duitse bezetting. Nou, Van Haga die nam daar in de Tweede Kamer afstand van. Hij noemde dat onverstandig. Baudet reageerde toen via Twitter met de mededeling dat hij de enige kapitein op het schip was. Nou, deze week zagen we ook weer onderlinge irritatie. Toen ging het om de geruchten dat Baudet corona heeft gehad. Baudet probeerde daar in de Kamer een beetje luchtig omheen te draaien. Zei dat hij misschien wel een coronagriepje had gehad. Hij tikte ook Kamerlid Jan Paternotte van D66 in het voorbijgaan op de schouders. Hield dus geen afstand. Ook daar nam Van Haga afstand van in een debat. Nou, door dit soort incidenten rezen al het vermoeden dat de fractie wel eens uit elkaar zou gaan vallen. Dat is nu dus gebeurd. Baudet is nog wel de enige kapitein op het schip van Forum, maar dat schip is wel meteen een stuk kleiner geworden. En het roept ook herinneringen op aan wat er eind vorig jaar, natuurlijk voor de verkiezingen bij Forum al gebeurde, toen allerlei volksvertegenwoordigers van die partij in de Provinciale Staten, in het Europees Parlement, ook in de Eerste Kamer, uit de partij stapten nadat er antisemitische appjes waren uitgelekt. Het was eigenlijk een wonder dat Forum weer met 8 zetels na al die incidenten uit de verkiezingen kwam. Maar ja, daar zijn er nu dus al 3 van verdwenen. Ja. En daardoor hebben we ook opmerkelijk nu 18 fracties in de Tweede Kamer. En ik geloof niet dat het er ooit zoveel zijn geweest. Nee. Ik geloof dat we wel een beetje medelijden mogen hebben met de Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Want zij gaan tot slot wel gedrieën verder. Ja, zij gaan gedrieën verder. Tenminste, als ik het persbericht van Van Haga goed begrijp. We hebben hem nog niet gesproken. Maar hij schrijft dat ze met z'n drieën hebben besloten om als zelfstandige fractie door te gaan. Niet met jaar 21 of zo, daar hoor je nog niks van. Nee, althans, daar is op dit moment niks voor bekend. Okay. Zelfstandige fractie staat er. En hij zegt ook, het oorspronkelijke verkiezingsprogramma van Forum blijft leidend bij het Kamerwerk. En het belang van alle Nederlanders staat nog steeds op de eerste plaats. Dat Helder. We dat ook even weten. Dankjewel, Wilco. Heel kort, Leonard. Ja, ik vind het heel jammer dat nu al twee partijen, mensen die op 50PLUS hebben gestemd, ja, en mensen die op Forum voor Democratie. Het gaat wel heel hard. Weer de zoveelste afsplitsing. Ik verwacht echt wel dat de kans groot is dat een deel daarvan zich bij Ja 21 zal aansluiten. Want Smolders en Eerdmans kennen elkaar bijvoorbeeld al goed uit de tijd van Pim Fortuyn. Dat zou zomaar kunnen. Dan toch nog even die cultuurlobby. Ook al hebben we daar wat minder tijd voor. Ja, nee. Maar Job, je bent wel een belangrijke. En dan begint ook wel weer in Den Haag wat je nu ziet. We hebben een brief ondertekend in NRC door tientallen mensen uit de culturele sector. Taco Dibitsen van het Rijksmuseum. Charo X, Museum Boijmans van Beuningen. Emily Goordenker van het Van Gogh. Vanavond, of in de vooravond, zat Anne Meester, directeur van het Frans Hals Museum. Martine Gosling zat hier van het Mauritshuis gisteren op Radio 1. Dus de medialobby vanuit de cultuursector draait op volle toeren. Maar Hugo de Jonge, hoe die daarover denkt, bleek al in de persconferentie. De niet-essentiële, en dat is een vervelend woord, hè, dat begrijp ik ook heel goed. Ik heb heel veel reacties gezien uit de kunstwereld. Dat, men noemt ons niet essentieel. Nou, vat het nou alsjeblieft niet persoonlijk op. Ik bedoel, we zijn allemaal kunstliefhebbers tot en met. En we gaan graag naar een theater en graag naar een museum. Alleen, stel je voor dat je een dag zonder zou moeten, dan kan dat. Dat is een beetje de definitie van niet essentieel. De lobby is nog niet helemaal doorgedrongen, Job Ubbens. Een dag zonder de jongen kan ook best. Dus, maar ik vind het wel getuigen van weinig visie. Dat is heel subtiel uitgedrukt, of niet? Ja, ik hou me heel een beetje op de vlakte. Want ik vind het echt gewoon schandalig dat hij dat zegt. Ja. Dus ook zo denkt en er ook naar gehandeld gaat worden. Ja, maar kennelijk lukt het ook niet aan de culturele sector om... Nee, ja, je moet natuurlijk altijd ook hand in eigen boezem steken. En de neuzen van de culturele sector in het algemeen staan natuurlijk niet altijd dezelfde kant op. En er is een aantal mensen die wel voorvechter wil zijn, maar die krijgen niet altijd iedereen mee. Ja, ja. En het is niet alleen aan de museumdirecteur die ontzettend best doet, maar er is ook aan allerlei mensen die eromheen verkeren. Ja. Is dat met inderdaad, als we straks veel meer profilering van partijen gaan zien, Leonard Ornstein, zou dat ten goede kunnen komen aan die cultuursector? Mits ze de juiste lobby of lobbyist hebben. Wat heel belangrijk is, is dat die museumwereld, heel veel mensen, ik vind het ontzettend interessant, ik volg het ook heel erg goed. We zien ze heel veel in de media, maar waar dringend behoefte aan is, is één boegbeeld, een lobbyist naar de Haagse politiek, zodat niet al de directeuren steeds aan het woord zijn in de media, maar dat ze, kunnen natuurlijk hun eigen museum goed verkopen, maar er is dringend behoefte. De museumvereniging, helaas is Mirjam Mol overleden, maar er zal iemand moeten komen die echt zich focust op de Haagse politiek, net zo goed als andere belangengroepen dat hebben. En praat dan als sector naar die politici toe. Dat zal veel meer en veel effectiever zijn. Ja. Sandrina? Nou ja, ik vind zo zonde, dat wordt vergeten blijkbaar door onze minister, dat cultuur in de brede zin van het woord onderdeel is van onze cultuur, van de manier waarop wij leven en op de manier waarop wij bestaan. En ik denk dat het ongelooflijk tekort doet aan de sector. Ik bedoel, onze kinderen die naar musea gaan of naar een popfestival of educatief. Ik denk dat het de afgelopen anderhalf jaar enorm veel verloren is gegaan. Ook voor die kids waarvan je denkt, nou, die zou je nu mee moeten nemen in een interactief museum of naar het Rijksmuseum of noem maar op. Dus ik denk dat het echt een misplaatste opmerking is. Ik denk dat we absoluut elke dag cultuur nodig hebben. Nou ja, we hebben gezien gisteren in het debat dat Rutte wel overstag gaat en de bibliotheken weer opent. En dan kom je nou toch op dat verhaal, hoe goed is de lobby om ook die musea dus over het voetlicht te krijgen en andere culturele instellingen om weer open te gaan. Nou, vooralsnog gebeurt dat niet. Maar is het doel wel zo snel mogelijk, hè? Wordt dan gezegd. Ja. En daar moeten we het dan mee doen. Dat hopen, ja. Dank jullie beiden, Sandrina Haddering en Leonard Ornstein. Tot 11:30, Guilaine Plag. We blijven nog in die culturele sector met ook wel positieve geluiden. Want na dit moeilijke jaar wordt er voor het eerst weer bij de grote veilinghuizen van de wereld schilderijen aangeboden boven de 10 miljoen. Job Ubbens is onze spraakmaker, oud-directeur van Christie's. Hij laat zo zijn licht schijnen over die kunstmarkt. En Leonore van Sloten is kunsthistorica en conservator van het Rembrandthuis. Zij is zometeen hier om over te praten over de 17e eeuwse olifant Hansken. Een fenomeen geportretteerd door Rembrandt. En daar is nu een tentoonstelling aan haar, aan de olifant, dus gewijd. Wij spelen natuurlijk ook gewoon de Nationale Nieuwsquiz vandaag. Vraag 15 luidt vandaag, hoe heet de talkshowkoningin die na 19 seizoenen gaat stoppen? My name is there, my name is there, my name is on underwear. Dat lijkt me een duidelijk verhaal. Oh, Job Ubbens heeft hem niet helemaal. Blijf luisteren, zou ik zeggen. Ja. Over een uur komt de quizkandidaat wellicht met het antwoord. NPO Radio 1. Eerst is Clemens Peters hier met het laatste nieuws. Drie Kamerleden van Forum voor Democratie stappen uit de partij en gaan verder als zelfstandige fractie in de Tweede Kamer. Dat heeft Wibren van Haga laten weten op Twitter. Naast hem vertrekken ook Hans Smolders en Olaf Efraïm. Van Haga schrijft dat er binnen de fractie van Forum voor Democratie verschil van inzicht is ontstaan over de manier waarop politiek moet worden bedreven. Het inhalen van door corona uitgestelde operaties zal 1,5 tot 2 jaar duren, verwacht bestuursvoorzitter Jonge van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Zijn eigen ziekenhuisgroep in Zuid-Limburg heeft bijvoorbeeld al zo'n 6.000 uitgestelde operaties op de wachtlijst staan. En hij verwacht dat er pas na de zomer begonnen kan worden met het wegwerken van de achterstand. De waarde van de bitcoin is flink gedaald na de aankondiging van Tesla-topman Elon Musk dat de autofabrikant de cryptomunt niet meer accepteert als betaalmiddel. Sinds maart konden klanten een Tesla met bitcoins afrekenen. Maar Musk zegt nu dat hij zich zorgen maakt over de milieugevolgen die het delven van de bitcoin heeft. En Tom Dumoulin die maakt zijn rentrée in het wielerpeloton. Dat heeft zijn team bevestigd. Dumoulin richt zich op de Olympische Spelen in Tokio in juli. In januari maakte Dumoulin nog bekend dat hij voor onbepaalde tijd stopte om tijd voor zichzelf te nemen. Verhalen van spraakmakers. In het eerste kwartaal van dit jaar werd een recordbedrag geïnvesteerd in Nederlandse start-ups. Beginnende bedrijven die ondanks dat durfkapitaal en al die kansrijke ideeën vaker niet uitgroeien tot een succes dan wel. Deze week in Spraakmakers een reis door die weerbarstige wereld van de start-up op zoek naar de succesformule. Vandaag gaan we het hebben over het bedrijf SendCloud. Dat begon ooit als een heel klein internetwinkeltje. Liep toen tegen een probleem aan waar ze een oplossing voor vonden. Een oplossing die van de start-up uiteindelijk een miljoenenbedrijf maakte. Hoe ze dat deden hoort u in het verslag van Marcel Dekker. Een start-up loopt in de praktijk veel vaker tegen een nederlaag aan dan een succes. En wie succes boekt als start-up heeft soms de tijden mee en kan op korte termijn winst binnenhalen, zoals nu. Het is natuurlijk makkelijker voor ze om in te spelen op alle zaken die met corona te maken hebben. Want alles wat daar speelt, daar moet geld naartoe en daar valt geld mee te verdienen. Dus daar zie je heel veel gebeuren. Maar ook technologie. De wereld is natuurlijk veel meer remote gaan werken, op afstand van elkaar. Dus allerlei start-ups die daar iets mee doen, hè, die iets rondom Zoom doen bijvoorbeeld. Nou, die halen heel gemakkelijk geld op, want daar is nu opeens een enorme markt voor ontstaan. Maar langere termijn succes voor een start-up is toch een kwestie van een lange adem. Niks is een, ze zeggen wel eens in het Engels een overnight succes. Ofwel één dag, een maand, een jaar een succes. Het duurt gewoon 10 jaar. Dus het is zo van marathon. De start-up als marathon met onderweg hier en daar wat beren en struikelblokken. Rob van de Heuvel van het bedrijf SendCloud weet daar alles van. Begonnen op het spreekwoordelijke zolderkamertje is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot iets wat vele miljoenen waard is. Het is vanuit 2012 gestart met PostNL, toen flink doorgeschaald. In 2013 de eerste medewerkers, in 2014 de eerste investering van 150.000 euro. Daarnaast hebben we ook DHL geïntegreerd. Ik denk dat we in mei 2019 zijn we door 100 medewerkers heen gebroken. We hebben ook nog Deloitte Fast 50 gewonnen. Rob van der Heuvel, je was te laat voor de afspraak. Maar dat is, als je een bedrijf hebt, volgens mij altijd een goed teken, of niet? Ja, in dit geval moest ik iemand een aanbod doen. Dat ging net even voor, sorry. Ja, op zoek naar personeel? Of, ja, nog een stuk of 200 komen erbij de komende jaar. Ja. Ja. Dus het gaat goed met het bedrijf? Gelukkig wel, ja. Het bedrijf heet SendCloud. En dan mag jij aan een simpele verslaggever van Radio 1 uitleggen wat SendCloud precies doet. Wat is dat voor bedrijf? Ja, SendCloud, als je een webwinkel hebt, helpt jou met het versturen van alle zendingen. Dus wij zijn verbonden met vervoerders zoals PostNL, DHL. En wij zorgen er eigenlijk voor dat die pakjes vanuit de webwinkel naar jou thuis komen via de juiste vervoerder. Dus een softwareoplossing. Een verbluffend eenvoudig idee is dat eigenlijk, terwijl langs de gong lopen, waar dient hij voor eigenlijk? Nou, als er een groot succes is en een grote sale of zo, dan slaan ze er wel eens excuse. Op. Excuus. Ja, nee, maakt niet uit. Dan komen ze zo kijken, zo van wie is dit? Ja. Een verbluffend eenvoudig idee, hè? Maar in 2012 was de wereld compleet anders. Toen is dat idee eigenlijk echt tot wasdom gekomen. In ieder geval heeft het zijn eerste stap in de wereld gezet. Dat kwam uit jouw hoofd, onder andere. Ja, en mijn twee compagnons. We hadden dus een webwinkel toen de tijd. We stuurden 40, 50 pakjes per dag. We waren nog studenten. En op een gegeven moment zagen wij van we zitten hier iedere dag handmatig zendingen te versturen via een PostNL-systeem. Dus handmatig over te typen vanuit onze webwinkelsysteem. Een heleboel handmatige transacties. En we dachten, alles aan de webwinkel is geautomatiseerd, behalve het pakjes versturen. Ja, we dachten, waarom? Dus eigenlijk gingen we op zoek naar een oplossing, maar konden niks vinden. Ja, bezig met een webwinkel en dan tegen een probleem aanlopen waarvan je dacht van, kijk, daar ga ik de oplossing voor vinden. Ja, nou, dat dacht ik, toen dacht ik nog, ik ga een oplossing voor zoeken. Kon niks vinden, dus en toen zag ik hele fora vol met andere webwinkeliers met dezelfde klacht. Ja. Ja, nou, op een gegeven moment dan denk je van, oké, ja, 1-1 is 2. Laten we gewoon eens proberen voor de op kunnen lossen. Het is wel een bijzonder verhaal, hè? Trouwens, we hebben het de hele tijd over start-up. Dat was het in 2012. Dat noemden jullie toen, geloof ik, toch nog niet zo, hè? Nou, toen was het gewoon een klein bedrijf, hè? Dus, ja. Ja, en je liep je tegen dat fenomeen start-up aan, dat je dat opeens was, kennelijk? Nou, eigenlijk in 2014, toen we een accelerator hebben gedaan, zoals dat zo heet, Startup Bootcamp, een soort van start-up school. En daar leerden wij toen de tijd over financiering ophalen, funding, venture capital en allerlei andere... Ja? Andere zaken. Heb je daar daadwerkelijk iets van geleerd? Want je had al heel wat vlieguren gemaakt daarvoor. Ja, klopt. We hebben er denk ik... Dus dat stuk wat ik net beschreven over investeerders... en hoe je geld kan ophalen en ook wel je verhaal vertellen. Dat hebben we wel geleerd. Ik zat even naar je post te kijken, zoekend naar een Rolex. Maar die zit er nog niet aan. Nee. Overigens, mijn compagnon, Zabi, die is meer van dat soort dingen. Ik heb een sportwatch, een Garmin. Je bent er niet armer van geworden? Nee, joh. Ik heb het hartstikke goed. Daar ben ik hartstikke blij mee, ja. Wat gaat de toekomst brengen eigenlijk? Ben je al daar waar je wil zijn? Of ligt de wereld nog aan je voeten? Ja, nu ga je wel weer meer een start-up verhaal krijgen. Maar in principe, ons doel is om wereldwijd marktleider te worden. Dus dat betekent dat we nog aan het begin staan. We zien een beetje hetzelfde pad voor ons als Adyen. Wat een mega grote start-up in Nederland is. Of Thuisbezorgd, wat de mensen denk ik beter kennen. Ik zie heel veel parallellen tussen hun model en hoe wij dingen doen. Dus daar willen we naartoe. SendCloud, succesverhaal van een start-up. Morgen zetten we alles op een rijtje en krijgen de investeerders in start-ups ook nog wat tips die soms wat merkwaardig klinken. Rustig naar kijken en pas als je het gevoel hebt dat er een match zou kunnen zijn, dan pas gaan praten met ze. Want als je eerst gaat praten, dan word je heel snel overtuigd dat het een hele mooie start-up is met een gouden kans en een stapje ervoor dat je het weet, stap je erin. KRO NCRW. Radio 1. Job Ubbens is onze spraakmaker van vanochtend, oud-directeur van Veilinghuis Christie's en kunstadviseur. En Leonore van Sloten is hier ook kunsthistorica en conservator van het Rembrandthuis. Welkom. Ja. Waarmee we het straks gaan hebben over een heel bijzondere olifant die door Rembrandt meerdere malen geportretteerd is, Hansken. Leonore, hoe lang ken jij Hansken al? Ik ken Hansken al wel een aantal jaar, ja. De voorbereidingen voor de tentoonstelling zijn eigenlijk al een tijdje onderweg. En het was in het vorige... Rembrandt herdenkingsjaar geleden in 2006... dat Michiel Roskam-Abbing een eerste boekje uitgaf over de olifant. Ah, kijk aan. En dat was een eerste verzameling van vondsten en bronnen over de olifant. Maar daar is nog zo ontzettend veel bijgekomen. Dus nu was het tijd voor een tentoonstelling. Ja, en dat is dus niet eentje waar Rembrandt centraal staat... maar waarbij Hansken centraal staat. En dat is ook wel eens een keer mooi natuurlijk. Waar het Job Ubbens jou al meteen deed denken aan... ieder decennium of ieder dier een andere... In de 18e eeuw had je Clara, de neushoorn. Ja. Volgens mij heeft het Rijksmuseum daar ooit iets mee gedaan. Heeft de plannen daartoe. En in de 19e had je een heel mooi verhaal over Zarafa, de giraf. Die door de onderkoning van Egypte, geloof ik... aan Karel de Tiende van Frankrijk is gegeven. En die maakt een hele tocht van 800 kilometer van Marseille naar Parijs. En daar zijn ook allerlei, net zoals bij Hanske op een gegeven moment... allerlei modegrillen aan ontstaan. Haar à la giraf of een jurk à la giraf en zo. Het was heel grappig. Ja, nou ja, dat zie je. Dus het komt wel elke eeuw komt het wel voor. Die reizende, dat zo reizend circus. Zeg maar ook de manier waarop daar toen naar gekeken werd... en hoe we daar nu tegenaan kijken. Exotisch toen. Precies, ja, en de mystiek die er was, ja. Maar ook dieren. Nou, genoeg te bespreken straks na 11 uur. Eerst blijven wij wel bij de kunst, maar gaan we richting de veilingwereld. Want na een moeilijk coronajaar waarin de kunstmarkt is gekrompen... fysieke veilingen en kunstbeurzen natuurlijk gecanceld moesten worden... durven de grootste veilinghuizen van de wereld, Christie's, Sotheby's en Bonhams... het weer aan om grote werken aan te bieden, boven de 10 miljoen. En dus gaan deze week werken van, nou ja, bepaald niet de eerste, de beste schilders... namelijk Picasso, Monet, Cézanne en Mondrian onder de hamer... Ja. Mis je op dit soort momenten wel het veilingmeesterschap? Om heel eerlijk te zeggen, totaal niet. Nee, niet. Ten eerste heb ik dit soort buitencategorie veilingen waar de tientallen miljoenen je om de oren vliegen nooit gedaan. Okay. Dus daar ben ik ook helemaal niet rauwig om. Dat is best hard werken en best nerveus. En dat is vrij spannend altijd. Maar ik mis wat ik een beetje mis is collega's. Of af en toe die sfeer, de spanning van die sfeer. Ja. Van een zinderende, zwetende zaal waarin je ruikt dat de prijzen door het dak gaan. Dat de astronomische bedragen gehaald worden. Dat mis ik wel eens. Maar ja, maar die zinderende, zwetende zaal, dat is waar allemaal, hè? Ja. Nou ja, dat is het afgelopen jaar sowieso niet geweest. Nee, is zeker er slim niet. Op ingespeeld eigenlijk? Zeker niet. De markt is 25% gedaald ten opzichte van 2019 veel, en 2020. En er is natuurlijk een enorme vlucht gegaan naar online. En een ander begrip is private sales. Dus dat de veilinghuizen, en dan praten we even over de internationale grote veilinghuizen, op de stoel gaan zitten van de handelaar. En dus er komt er geen veiling aan te pas. En dan verkopen ze ook de Monets en de Picasso's en de Rothko's direct door aan een verzamelaar. Want hoe of gaat een het dan? Iemand biedt het aan en ze gaan gewoon zoeken naar... Ja, die zeggen gewoon, we zoeken 3-4 mensen voor je. En dit is het bedrag. En jij krijgt zoveel commissie, et cetera. En dan vindt er geen veiling plaats. De kunstzoeker, zeg maar, die geeft de opdracht van vindt dit de verkoper vaak. De verkoper, oké. Ja. En zo'n veilinghuis, en dat weet ik wel uit ervaring, dat heet dan intelligence of business development, maar niemand ontsnapt, hè? Geen koper en verkoper ontsnapt. Het is een verkopen is ook een vak, om het zo te zeggen. En dat sales, dat hoef ik verder niet uit te leggen, dat is bij elk product, maar ook in die veilinghuizen, ze weten iedereen te bereiken die ertoe doet. En of dat nou een Chinees is, of een Amerikaan, of een Europeaan, of gewoon die Nederlander in de Achterhoek. Maar we pakken ze, zullen we maar zeggen. Maar het is dan een relatief selecte groep die... waarvan iedereen ze elkaar wel kent. Nou ja, het is grappig dat je dat vraagt. Want deze markt waar we het nu over hebben, dus die markt van de tientallen miljoenen, dat is natuurlijk een buitencategorie markt. Dat en lijkt niet mij, de kunstmarkt, het is een kunstmarkt. En er zijn tientallen kunstmarkten. Er is ook markt voor oude tekeningen. Er is markt voor potjes en pannetjes. Er is markt voor katawiki. Die markt is zo genuanceerd en zo gelaagd. Dat dit is wel een spelletje voor een select gezelschap, laten we zeggen, tussen de 500 en 1500, ik weet niet hoeveel er zijn, miljardairs, daar gaat het dan om. Beetje vanuit de gedachte, en nu zeg ik het gechargeerd, van mijn Picasso is groter dan jouw Van Gogh. Beetje die gedachte, weet je. Het is natuurlijk een trofeemarkt, zoals het heet, een trofeemarkt, een statusmarkt. Ja. En daar worden ook van die extreme bedragen betaald. Ik blijf het vinden, ik bedoel, het zijn allemaal hele belangrijke kunstenaars, met hele mooie schilderijen, maar het zijn extreme bedragen. Ja. Als je dan een treetje lager wel, dus wat breder, de veilinghuizen, maar ook de kunstgaleries, beursorganisatoren, hebben die wel iets kunnen doen? Heb je, nou ja, het ging net de serie over start-ups, maar zijn er originele initiatieven of digitale mooie projecten gestart? Nou ja, iedereen richt zich en duikt op virtueel. Hè? Dus online, virtuele tentoonstellingen, virtuele rondleiding door je galerie of wat dan ook. En door het veilinghuis. Die kunst toch ook? Ik zag het laatste niveau in het Jeugdjournaal, dat er eigenlijk gewoon dat je een unieke QR-code is het, kunt kopen, waardoor jij dat ene virtuele kunstwerk hebt. Dus ja, een beetje dat wat op hoog niveau gebeurt is met dat Beeple. Met de Beeple van 5000 days of zo. Wat voor 69 miljoen dollar. Precies. En dan dat is heel ver van mijn bed, laat ik dat zo zeggen. Het is wel heel interessant om te volgen. Het is absoluut een trend. Maar ja, ik weet niet, nu Tesla, dus dat je niet meer kan betalen in bitcoins. Ik weet niet wat er nou weer gebeurt met die crypto-wereld. Nee, okay. Dus ik vind dat heel spannend, maar ik vind het ook heel onbegrijpelijk. In de zin van dat men daar zoveel geld voor heeft. Metadata en ik weet niet waar het precies over gaat. En non-fungible tokens. Ja, klopt. En FT's. En dat je een certificaat krijgt dat alleen voor jou is. En digitaal. Ik vind het heel ingewikkeld. Laat ik zo zeggen. Laat mij nog een beetje die traditionele... Ja, ik wou het zeggen. Laat ik jou bij de traditie. Zitten we hier wel de vernieuwing? Doe mij maar kunst aan de muur. Of klinkende kunst. Of bij jullie hoef ik daar niet meer aan te komen. Vernieuwing is goed, hè, voor de duidelijkheid. Ja. En iedereen moet er bovenop zitten. En die veilinghuizen springen ook bovenop. Bonhams, Christie's, Sotheby's. Die proberen allemaal maar de miljoenen op die manier binnen te halen. Mm-hmm. Maar je zou zien wat gisteren gebeurt met die Basquiat's. Vannacht 50 miljoen bij Sotheby's. Eergisternacht 77 miljoen van Basquiat uit 1982 bij Christie's. Dat zijn behoorlijke bedragen. Ja. Die zetten opeens weer een veiling om maar van dat gaat online ruim 200 dan. Miljoen. Hè? Ja, online, maar wel met een fysieke veilingmeester die voor allerlei schermen staat en zo'n miljoenen publiek heeft. Maar het interessante is dan wel dat er, maar misschien is dat niet zo hoor, dat er voor mijn gevoel dan weinig stiekem onderhands achter de schermen dingen geregeld kunnen worden op het moment dat je een online veiling hebt. Maakt het transparanter of niet? Dat is sowieso niet zo, hè? Niet. Oh, dat als er iets transparant is, de kunstwereld is redelijk opaak, dus redelijk gesloten. Maar als er iets transparant is, zijn het wel de veilinghuizen. Okay. toch wel. Zullen we dan inzoomen op een aantal specifieke stukken die geveild gaan worden? Een Picasso, Femme assise près d'une fenêtre. Dat vandaag. Vrouw gezeten bij een raam. Ja. Precies. En dit klinkt dat zo wel gaaf, toch? Ja. 55 miljoen. Wordt hij voor afgehamerd? Nee, dat weten we nog niet. Dat is de verwachting een beetje? Nou, hij gaat sowieso verkocht worden, want hij is gegarandeerd. Dat is ook zo'n nieuw. Dat betekent dat er een koper is, in ieder geval. Dat betekent dat er zonder heel technisch te worden, maar het heet een irrevocable bid. Dus een niet terug te roepen bieding. Er is iemand die zegt, weet je, die 55 miljoen, die wil ik wel, die leg ik al neer. Dus ik dek jullie risico af, Christie's in dit geval, of Sotheby's. En als het meer doet, dus 60 of 65, kunnen ook allemaal bieders straks zijn, vanavond, vannacht. Dan deel ik mee in de upside. Dus in het verschil tussen die 55 en 60, 65, 70. En wat daar de deal onder ligt, die weten wij niet. Die weet ik niet. Maar die wordt gemaakt. En dan kan je bijvoorbeeld 40% of 20%. Dan verdien je opeens 3, 4, 5, 6, 7 miljoen dollar. Terwijl je dat schilderij niet hebt. Maar je hebt wel het risico dat je die Picasso dan wel koopt als er niemand tegenbiedt. Ja. Maar dat vind je dan best. Want dan heb je een mooi Picasso voor 55 miljoen dollar. Ja, maar ik begrijp dat dit stuk in 1997 voor 7 miljoen is. Ja, en toen in 2000, ik heb het ergens opgeschreven, 2013 voor 45 miljoen. Oké, dus het dollar, is een flinke waarde gestegen. Ja. En nu 55 miljoen. Dan weet ik niet of de dollar van 2013 evenveel waard was als die dollar van nu. Maar goed, laten we zeggen dat het in waarde gestegen is. En het zal mij niet verbazen, want het is wel de beste periode van Picasso, hè? De jaren 30. En helemaal toen hij met deze mevrouw. Ja. Nou, mevrouw, dus was een meisje Marie van 17. Marie-Thérèse, een van zijn muzes. Marie-Thérèse Walter. Picasso is maar twee keer getrouwd geweest. En toen hij haar ontmoette, was hij getrouwd met Olga. Nog iets, Russische naam, een Russische balletdanseres. En die was heel erg. Die trok Picasso heel erg de jetset in dat Saint-Tropez en in Parijs. En daar had hij geen zin in. En ontmoette hij deze vrouw buiten Lafayette, het warenhuis. Zij liep naar buiten, hij liep naar buiten, want hij had tentoonstelling daar. En hij zei, wij gaan samen leuke dingen doen, letterlijk. Op zijn Frans dan, hè. Ja, ja. En zij zei, wie bent u? Zei, ik ben Picasso. En dan wist het nog niet. Maar toen heel langzaam is ze bij hem soort van ingetrokken. En ze was voluptueus en klassiek profiel. En ze was prachtig, volgens Picasso, gouden haren. En werd zijn muze. En hij heeft het toen in, tot 1937, 38 ongeveer 100 keer gebeeldhouwd. Ja. Dan deed hij ook beeldhouw en geschilderd. Maar dit is dus één schilderij uit de serie. Maar als er dus, dat is er één uit de serie. Heeft haar dus heel vaak, heeft hij met haar werken gemaakt. Ja. Wat verklaart dan die enorme waarde? Dan zou ik denken, dan is het dus minder. Nou, ten eerste, kijk, Picasso is natuurlijk de ja, hoe zou je zeggen? Dat begrijp ik wel. Maar je zou denken, als het nou heeft, eenmalig heeft hij een prachtig werk van haar gemaakt. Kan voorstellen, een uniek stuk, nergens anders. Nee, maar dat wil ik net zeggen. Normaal heb je de wet van Gosse, het afnemend grenzen. Hoe zeldzaam, hoe duurder. Ja. Maar bij Picasso en de andere is Andy Warhol, die hebben heel veel gemaakt. Echt tienduizenden werken. En die blijven toch duur. Iedereen wil een Picasso. Dus een soort zucht en vraag naar Picasso. En als je dan afbaken, dan heb je de jaren 30. Dat is helemaal bijzonder. Ja, het is niet bijzonder en bijzonder, maar het is heel een belangrijke periode. Maar dat verklaart vooral dit verhaal. Deze vurige Spanjaard, die honderden maîtressen, vergeet je niet, honderden maîtressen heeft gehad. Verstelbaar. De man was geloof ik 1,30 of zo. Hij was niet zo groot. Dus het is ongelooflijk. Nou, toch gaaf was op de een of andere een vernieuwer, manier. Ja, een vernieuwer. Ja, dat was duidelijk. Ja. Cézanne, ander schilderij van Cézanne in dit geval. Nature mort, pomme et poire. Klinkt ook in het Frans weer mooier dan. Ja, peren en appels. Precies, peren en appels. Ja, dat klinkt dan toch weer meteen anders. Nee, maar Cézanne is natuurlijk ook een. Kijk, je had Van Gogh, Cézanne en Gauguin als een van de zeg maar, na het impressionisme kreeg je deze soort modernisten, noem je dat, met een moeilijk woord. En waarom heette zo? Omdat het wel ook vernieuwers waren. En Cézanne heeft heel erg weer Picasso, maar ook Matisse beïnvloed. En wat deed Cézanne? Die maakte series schilderijen. Het bekendste zijn die Mont Saint-Victoire in Zuid-Frankrijk, waar die hele series van maakte. Maar ook het stilleven. Het stilleven natuurlijk ooit een academische oefening was voor mensen in de 16e, 17e, 18e eeuw. Is een zelfstandig genre geworden. En Cézanne heeft zijn hele leven eigenlijk stillevens gemaakt. En dit stilleven, wat maar volgens mij 40 bij 50 centimeter, is helemaal niet zo groot, ziet eruit als een traditioneel stilleven met appels en peren. Maar als je goed kijkt, zie je dat hij het perspectief heel erg veranderd heeft. Dat hij op een bepaalde manier de dingen heeft neergezet, een bepaald palet gebruikt, wat helemaal vernieuwend was in die tijd, met een beetje een cubistische inslag. Dus dat je met kubussen en vormen, bepaalde vormentaal. En dat heeft de rest daarna, de generatie daarna, heel erg beïnvloed. Dus het is een belangrijk schilderij. Ja. En dit komt niet vaak op de markt. Oké. Dus dat scheelt. Maar de vragen ze ook, wat vragen ze voor? 25 tot 35 miljoen dollar. Wat zie ik staan? Vannacht voor 17 miljoen verkocht. Oh, 17 miljoen. Ruim onder de schatting van die 25 miljoen. Ja. Dus dat is grappig. Ja, ja. Opvallend dus. Minder opvallend, dan verwacht. Nou, denk ik dat de Picasso wel wat beter gaat doen. Ja. Maar Cézanne wordt overigens, in tegenstelling tot Picasso, niet door iedereen begrepen. Daar zit het lijkt traditioneel, maar als je heel goed kijkt, denk je, ja, dit is de vader van de moderne, een van de vaderen van de moderne kunst. Leonor, hoe beluister jij het allemaal? Want voor mij zijn de bedragen die je hoort, kan me er niks bij voorstellen. Ja, als je in een museum werkt, dan sta je wat verder af natuurlijk van die wereld. Maar je hebt er even goed mee te maken. Ik bedoel, alles wat in musea hangt, heeft dus vertegenwoordigt ook een waarde. Mm. En ook wij hebben met handelaren en met particuliere eigenaren te maken. En ook met dingen die op de markt zijn waarvan je denkt, dat zou onze collectie heel mooi kunnen aanvullen. Ja. Maar ja, dit is natuurlijk. Ik denk ook de moderne kunst is toch nog weer een heel ander segment dan de oudere kunst, de oude meesters. Maar valt er dan op te boksen tegen eigenlijk de particuliere, rijke mensen die ook interesse hebben? Nou ja, voor musea is het moeilijk om denk ik, kostbare objecten te kopen. Hè. Dat is voor ons ook niet weggelegd voor de Rembrandthuis. Het is dan eerder dat je het van particulieren bijvoorbeeld in bruikleen krijgt voor een expositie. Nou, dat zijn ook wel mooie constructies. Waarbij je, wij laten ook een collectie schilderijen zien dat deels van ons is. Een aantal schilderijen zijn in ons eigen bezit. Recentelijk hebben we een schilderij geschonken gekregen zelfs van een kunsthandelaar die ook verzamelt. Maar we tonen ook allerlei schilderijen in langdurig bruikleen. En het mooie is dat je op die manier toch samen met elkaar kunt zorgen dat je een relevante presentatie in een context kunt laten zien. Waar je als museum dus ook op brede manier publiek daarmee kunt kennis maken. Ja, dat is natuurlijk. Zeker als er zulke unieke stukken zijn. En dan gaat het naar een particuliere kunstliefhebber. Maar het grappige, wat je zegt is natuurlijk helemaal waar. Want dat weet je ook. Het is vanuit jouw perspectief. Maar volgens mij hebben jullie niet 1 of 2 jaar geleden bij BVA Auctions een heel leuk portret gekocht van een soort. Die heet ook Van Dijk, maar dit is niet Anthony van Dijk. Voor 20 of 21.000 euro. Nou, we hebben soms doe je ontzettend leuke ontdekkingen. Dat is een vondst, weet je? Ja, dat is knap, ik daarmee. Ja, dus het kan ook voor een kleine beurs kan je dus ook trouvailles doen. Ja. En daar zijn musea best goed in, moet ik zeggen. Ja, mijn collega spotte een schilderijtje bij een kleine veiling. En die was toevallig, niet toevallig, maar omdat het ook zijn onderzoeksgebied is bezig met het werk van een specifieke leerling van Rembrandt, Abraham van Dijk. Ja, Abraham van Dijk, zo. En dat bleek echt wel een juweeltje te zijn, ook na de restauratie. En nou, dat hangt bij ons in het. Dat is wel gaaf. Maar dan praat je dus over 20.000, 30.000 euro. Hè? Dus niet, dan praat je niet over de miljoenen precies. Nu. Ja, dus, het is en heel is bijzonder. Toch dus museale waarde. Ja. Interessant, hè? En dat is toch vanuit de museale kant. Hè? Dus voor ons staat altijd de inhoud centraal. Dus wij hangen iets op omdat er een inhoudelijke zware reden is om het op te hangen. Ja, dat is anders dan wat je op Unzend zei. Mijn Van Gogh is groter dan jouw Picasso. Ja, maar dat zit dat in die nogmaals. Ja, die trofeemarkt daar bovenin. Ja. We hebben er nog eentje. Nederlands trots. Piet Mondriaan. Ja, Piet. Het zeldzame schilderij Composition Number 2. With Yellow, Red and Blues. Nou, dat is natuurlijk de bekende lijntjes. Precies. En de strakke lijnen. En dat maakt hij in 1927 in Parijs. Waar hij dan zit. Dan zit hij nog niet in New York. En Mondriaan is natuurlijk ook helemaal vernieuwd. En dan gaat bij Mondriaan natuurlijk altijd over het evenwicht. En de zuivere lijn en het zuivere evenwicht en esthetica. En dat heet dan met heel mooi woord neoplasticisme. Dat gaat allemaal niet, het gaat te ver om uit te leggen. Maar het gaat over geometrisch abstract. En iedereen kent het wel. Dus met de niet-kleuren, grijs, zwart, wit. En met de primaire kleuren, hè, geel, blauw. Ja. Wat is het? Rood, geloof ik. Ja, geel, werkt hij dan rood, heel zeker? Erg. En hij, als je Mondriaan bijvoorbeeld 1895 of tot 1906 pakt, dan maakt hij gewoon Haagse schoolschilderij van hier in Amsterdam bij de Gein. En dan heel langzaam geabstraheerd hier. Je kan de Haagse Gemeentemuseum, het kunstmuseum met dat nu, kun je het heel goed zien, de ontwikkeling van die Mondriaan doormaakt, tot en met Victory Boogie Woogie, wat alleen nog maar uit een lijnenspel bestaat. Maar Mondriaan is natuurlijk een fascinerende kunstenaar. En trots. Dat en onze nationale, een van echte, het is net als Rembrandt en Van Gogh, eigenlijk een merk ook. Ja. Ja. En dit schilderij wordt ook weer duur, denk ik. Ik wou het zeggen, wat voor bedragen moet je dan denken? Ja, nou ja, het varieert een beetje, maar het zit zo tussen de 15 en 30 miljoen dollar. Yves Saint Laurent had er een aantal jaar geleden die verkocht zijn. En het Stedelijk Museum heeft de Composition nummer 3, hè? Ja. Dus dit is nummer 2. En het Stedelijk is precies hetzelfde, maar dan nummer 3. Kleine variatie, maar ook 1927. Dus gelukkig hebben we dit soort dingen ook in musea. Ik wou zeggen, blijven en die wij kunnen zien. Volgens mij hangen ze zelfs. Het als publiek dus ook kunnen zien. Dit is dat topsegment waar we het over hebben. Als je nu kijkt gewoon breder, wat zijn jouw verwachtingen voor de veilingen? Veilingssector voor dit jaar? Ik denk dat, een beetje afhankelijk van of mensen weer bij elkaar kunnen gaan zitten. Hè? Ik denk dat er een hybride vorm staat. Ik denk dat online, die nu een enorme gecatalyseerde vlucht heeft genomen, dat gewoon zich voortzet. Dat blijft er. Men was er, wat net al gesproken, men was er al mee bezig. En door corona is er mensen alleen maar extra mee bezig. Mm-hmm. Met allerlei vernieuwingen daarin ook. Maar daarnaast gaat er ook weer een meneertje of een mevrouwtje met een hamer staan. Die je dingen afhamert. Ik denk wel dat het reizen naar New York, waar een kunstmarkt zit, moeilijker gaat worden. Mensen toch vanuit een moreel kompas denken, moet daar wel naartoe.

ook als zorgsector en als ziekenhuizen willen. Namelijk dat we kijken dat we zo snel mogelijk de achterstand in de zorg gaan wegwerken. Maar wel eerst even een rustpauze voor de medewerkers en de dokters. Want we zitten op dit moment nog midden in een coronacrisis in de ziekenhuizen. De eigen ziekenhuisgroep van bestuursvoorzitter Jonge in Zuid-Limburg heeft al zo'n 6000 uitgestelde operaties op de wachtlijst staan. Een eerste prik met AstraZeneca en een tweede met Pfizer kan leiden tot meer bijwerkingen, heeft een Britse studie aangetoond. De Gezondheidsraad komt eind deze maand met een advies over het prikken met twee verschillende vaccins. Opnieuw was het vannacht zeer onrustig in Israël en de Palestijnse gebieden. Hamas vuurde raketten af, Israël voerde luchtaanvallen uit. Het opgeleide conflict heeft in de afgelopen dagen tientallen levens geëist. Wielrenner Tom Dumoulin stapt weer professioneel op de fiets. Hij richt zijn vizier op de Olympische tijdrit in juli in Tokio. In januari stopte Dumoulin met wielrennen om voor zichzelf uit te maken of hij überhaupt nog door wilde als wielerprof. De waarde van de bitcoin is flink gedaald na de aankondiging van Tesla-topman Elon Musk dat de autofabrikant de cryptomunt niet meer accepteert als betaalmiddel. Sinds maart konden klanten een Tesla met bitcoins afrekenen. Maar Musk zegt nu dat hij zich zorgen maakt over de milieugevolgen. Voor het creëren van de munt is veel computerkracht en dus elektriciteit nodig. Volgens Musk hebben cryptomunten een veelbelovende toekomst, maar mag dat niet ten koste gaan van het milieu. In Taiwan wordt massaal wc-papier, noedels en mondmaskers gehamsterd, nadat gisteren 16 en vandaag 13 besmettingen zijn gemeld. Het land was tot nu toe vrijwel coronavrij. Er zijn slechts 12 mensen overleden aan corona. Besmette mensen waren meestal inkomende reizigers die vervolgens in quarantaine werden geplaatst. Het ministerie van Volksgezondheid overweegt de komende dagen nieuwe maatregelen af te kondigen, wat mede heeft geleid tot de stormloop op de supermarkten. Het weer. Eerst nog wat zon. Geleidelijk ontstaan er meer wolken. En vanmiddag vooral in het midden en zuiden ook buien. Daarbij kan lokaal veel regen vallen en onweer voorkomen. Het wordt een graad of 17. Morgen verandert er weinig. Dankjewel, Clemens. Dan gaan we eens kijken bij de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A7, de afsluitdijk, er staat in beide richtingen bij Den Oever 5 kilometer file met een half uur oponthoud. Op de N57 van Rotterdam naar Middelburg is ook veel recreatieverkeer onderweg. Daar rijdt het langzaam tussen de A15 en Hellevoetsluis over 6 kilometer met ruim een kwartier extra reistijd. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. Ik ben Darie van den Berken, pianiste en organisator van het nieuwe festival Piano Biennale. We maken er nu een online feest van voor volwassenen en kinderen met concerten en allerlei interactieve ontmoetingen. Van 13 tot en met 16 mei op pianobiennale.com. Van Tilburg past de binnenblijvers en de buitenbeentjes. De roodharigen en de 100-jarigen. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Vrouwen moeten nog steeds vechten voor kansen op de arbeidsmarkt. Die emancipatie is nog zeker niet voltooid. Deze generatie weet gewoon, you don't mess with women. Je luistert er gewoon naar. Stand van Nederland, generatie Next van WNL. Vanavond 10 uur op NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRW. Helene Plag, Spraakmakers. Welkom terug bij deze Spraakmakers op Hemelvaartsdag. Met nog steeds aan mijn zijde, zo gezegd, onze spraakmaker Job Ubbens, kunstadviseur, oud-directeur van Veilinghuis Christie's. We spraken net al over de kunstmarkt, maar met name in het hogere segment, dat er weer stukken onder de hamer gaan die miljoenen waard zijn. En Leonore van Sloot is hier, kunsthistorica en conservator van het Rembrandthuis. Want gewild tegen de gewoonte in, Leonore, zal Rembrandt niet de hoofdpersoon zijn van ons gesprek, maar Hansken. Want aan haar hebben jullie een tentoonstelling gewijd die te zien is zodra het museum weer open mag. Daar komt het dan op neer. Hanske is een olifant die in de 17e eeuw naar Nederland kwam en model heeft gestaan voor Rembrandt. Vandaar dat hij wel te zien is in het Rembrandthuis. Maar die ook een zeer, ja, hoe zult het zeggen, intens of roerig leven heeft gehad. Hoe is Hansken in Nederland terechtgekomen, Leonore? Laten we eerst maar gewoon bij het begin beginnen. Nou, het allerbegin is dat ze geboren is in 1630 op Ceylon. Het huidige Sri Lanka, het eiland dat onder India hangt. En daar moet ze gevangen zijn genomen door de lokale bevolking toen ze nog heel klein was. Een babyolifant, waarbij misschien ook wel de moeder gedood is. In ieder geval is ze gescheiden van haar kudde. En ze is vermoedelijk cadeau gedaan aan de hoge bestuurders van de VOC die in de buurt zaten. Okay. En dan wordt zij in december 1632 op een schip gezet. Een van de schepen van een retourvloot vanuit Batavia. Dus hoe ze van Ceylon op Batavia is gekomen, weten we niet. Maar ze vertrekt op een schip met heel veel andere goederen en bemanningsleden naar de Nederlanden. En daar komt ze in de zomer van 1633 aan. En de reden voor die reis moet zijn geweest dat onze stadhouder Frederik Hendrik op zoek was naar een olifantje. Hij had een buitenplaats in Rijswijk en was op zoek naar levende wilde dieren. En had al eerder een olifantje besteld, een mannetjesolifantje, dat helaas op zee was omgekomen. Dat schip dat vloog in de brand. Oh. En Hansken was de volgende kans en zo is ze bij ons aangekomen. Ja, wat volgens mij had mensen denken, oké, toen wilde dieren gewoon voor de lol houden. Dat is wel iets wat we ons niet kunnen voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja, een olifant, wat is er nou bijzonder aan een olifant? Maar Hanske was niet de eerste en ook niet de laatste die naar Europa kwam, maar wel heel lang de enige die door Europa reisde ook. Hè? Klopt. En als je het hebt over bijzonder, dan moeten we ons ook een beetje inleven in Rembrandt en zijn tijdgenoten. In de zin dat mensen in Europa dus misschien, maar zeer waarschijnlijk niet, nooit een olifant hadden gezien. In het echt? In het echt. Dus er waren hele grote vraagstukken over wat zijn het nou voor wezens. En er waren vanuit de oudheid al mythes ontstaan over dat het het waren een soort mythische dieren eigenlijk met mensenverstand. Dus iedereen was natuurlijk zeer nieuwsgierig. Maar wat dacht men van de olifant dan? Wat? Dat de olifant een groot moreel besef had, dat het een dier was met mensenverstand. Dus daar hingen allerlei mythes aan vast. Ja. En dan ben ik wel benieuwd, want op een gegeven moment is die verkocht aan Cornelis van Groeneveld, Hansken. Die is allemaal kunstjes gaan leren. Ja. Maar dan is de vraag, is men daar tegenaan gaan kijken? De olifant met dat als mens kan denken en een moreel besef heeft vanwege de kunstjes die Cornelis van Groeneveld heeft geleerd? Of had men dat gevoel al daarvoor en is hij daarop ingesprongen? Hij is daarop ingesprongen. Okay. En hij was werkzaam geweest bij de cavalerie. Dus hij had ervaring met paarden. En dat moet ook wel de basis zijn geweest waarop hij gedacht heeft, ik ga die olifant allerlei kunstjes leren. 36 kunstjes maar liefst. En dat reikte van een hoedje op en afzetten, een muntje uit je broekzak plukken of van de grond oprapen. Maar ook zwaardvechten met Cornelis van Groeneveld. Dansen op het geluid. Ja, je zegt van het alsof het normaalste trompetter. Zaak van de wereld is. Zwaardvechten, ja, nee. Maar dan nou ja, een zwaard in de slurf. In de slurf. Ja, en zelfs een pistool afschieten. Aziatische olifanten hebben een soort vingertje aan het uiteinde van hun slurf. En daarmee kon ze een losse flodder lossen. Ja. En dus de hele gedachte dat de olifant op zichzelf al indrukwekkend moet zijn geweest. Maar dat juist doordat zij ook nog van alles kon, extra aan kunstjes, maakte haar nog attractiever. En misschien ook dat het nog eerder mythische proporties aannam. Of was wel duidelijk dat dat aangeleerd was? Nou, dat was dan wel duidelijk dat het aangeleerd was. Maar er waren ook voorvallen waarin er dingen gebeurden waarvan men echt dacht dat dat niet aangeleerd was. En dat achteraf weten we dat dat wel onderdeel van de show moet zijn geweest. Wat was dat dan? Een incident waarin, nou ja, een voorval dat vaker is genoteerd en geobserveerd door verschillende mensen. Dat zij een dief ving. Tijdens een optreden, waarbij ze haar kunstjes deed, riep ineens een mevrouw in het publiek: ik ben mijn zilveren riem kwijt, die is gestolen. Waarop de eigenaar zei: nou, rustig maar, mijn olifant kan de dief vinden. Waarop Hanske met haar slurf het publiek afsnuffelt en bij een meneer eindigt, die nog een tik in het gezicht geeft. En die man ontkent natuurlijk. En dan herhaalt ze haar zoektocht en komt weer bij die man uit, die riem inmiddels aan zijn voeten heeft liggen en wel moet bekennen. En daar werd Hanske ook voor beloond. Ja, ja. En dit is bijvoorbeeld door de geleerde Caspar van Baarle, Barleus, is dat genoteerd in een brief aan een andere geleerde, waarbij die eindigt: en dat is waar, uitroepteken. Die brief hebben we ook in de tentoonstelling. Dat is heel bijzonder, hè? Dit komt op allerlei plekken heel toevallig voor dat iemand zijn zilveren riem wordt vreemd. Precies. En dan uitzoomend 4 eeuwen later kun je vaststellen, heeft Michiel Roskam-Abbing, die dat onderzoek zo uitvoerig heeft gedaan naar de olifant, kunnen vaststellen van dat is een patroon, dat is vaker gebeurd. Want je zag het op verschillende steden in Europa, zag je dit verhaal terugkomen. Ja. Het is wel mooi hoe het daarmee ingespeeld is natuurlijk op het sentiment. En hij verdiende daar veel geld mee? Hij moet daar wel goed geld mee hebben verdiend. Maar toch is de geschiedenis van Groeneveld niet zo goed afgelopen. Hij sterft uiteindelijk heel arm. En dan is Hansken ook al dood. Maar het einde van Groeneveld is niet zo positief. Nee. En van Hansken? Ook niet zo. Nee, het is natuurlijk, het is een soort ongelooflijk maar waar verhaal. Ze is werkelijk overal geweest in Europa. Met haar eigenaar heeft ze bijna 20 jaar lang door over het continent gewandeld. En te voet dus rondgetrokken. Van markt naar markt, van stad naar stad. En op eenvoudige plekken deed ze haar kunstjes. Maar ze was ook aanwezig bij bijzondere politieke gebeurtenissen. En uiteindelijk is haar leven geëindigd in Florence. Waar ze tijdens een optreden vreselijke koorts kreeg. Een uur enorme pijn heeft gehad en neervalt op aarde met een grote plof, volgens een getuigenverklaring, een gedicht, en haar laatste adem uitblaast. Ja. Ik las inderdaad verhalen over dat men toen ook eigenlijk niet goed wist hoe je voor die dieren moest zorgen. Dat ze ook dronken gevoerd is, dat qua voeding, dat zeer eenzijdige voeding, dat zien we al. Dat kun je in de tentoonstelling ook zien op verschillende afbeeldingen die er van haar zijn, dat ze echt er slecht aan toe was. Ja. Ze hebben die schedel toen, vandaar dat die schedel uit Italië kwam? Of? Nou, het bijzondere aan het levensverhaal van Hanske is dat het eindigt in 1655, als zij 25 jaar oud is. Olifanten kunnen 60 jaar oud worden, dus ze is heel jong gestorven. Maar haar levensverhaal eindigt, maar het verhaal van Hanske voor de wetenschap eindigt zeer zeker niet, want haar skelet is daar bewaard gebleven. De Medici hebben dat gekocht en opgesteld. Ja. En al in de 17e eeuw is dat bekeken en beschreven. En een beschrijving uit de 17e eeuw is de basis voor Linnaeus geweest om de soort van de olifant wetenschappelijk vast te leggen. Oké. Dus in die zin is Hanske wordt gezien als, moet ik zeggen, de olifant der olifanten? Exact. Het zogeheten lectotype, het oerexemplaar. Okay. En dat staat nog altijd opgesteld in La Specola, Natuurhistorisch Museum in Florence. Maar voor de gelegenheid van de tentoonstelling is haar schedel naar Amsterdam gekomen. Oh, dat is wel heel bijzonder. En ter geruststelling, er is een exacte replica van haar schedel nu in Florence op de rest van het lichaam gezet. Dan maken we de stap naar Rembrandt. Ja. Want hij mag toch gewoon heel komen kijken natuurlijk. Ja, daar gaat het om ook in die tentoonstelling in het Rembrandthuis. Hoe is hij in contact gekomen met Hanske? En wat was het waardoor hij dacht, hier moet ik werk van maken? Nou, de aankomst van Hanske werd in de krant aangekondigd. Er zou een witte levendige olifant aankomen, samen met grote hoeveelheden peper en allerlei specerijen en zijde en parels enzovoort. En dus die levendige witte olifant. Dat was in de zomer van 1633. In die tijd verloofde Rembrandt zich met Saskia. Dus misschien was hij wel in Friesland in die zomer. Er is geen enkel bewijs dat Rembrandt haar toen heeft gezien. Ze was een tijdje uitgestald in het oude glashuis in Amsterdam. Tegen betaling kon je haar dan zien. Ja, en daarna verdwijnt ze in dat op zijn rug zitten, volgens mij. Hè? Ik zag volgens mij prenten ook van rondjes om Artis heen of om in Amsterdam in ieder geval dat er Ja, de kinderen konden dan ook op de olifant zitten. Ja. En, ja. Maar daarna verdwijnt ze naar het buitenverblijf van Frederik Hendrik. En dan die doet haar van de hand. En in het najaar van 1637 is Hansken in Amsterdam met Van Groeneveld. Doet ze haar kunstjes op de herfstmarkt. En dat is het eerste, zeer waarschijnlijk het eerste moment geweest dat Rembrandt haar heeft kunnen zien. Okay. En hij heeft direct de kans genomen om een groot stuk papier mee te nemen. Het is echt indrukwekkend. De tekeningen hangen bij ons in de tentoonstelling. Een groot stuk papier waarop hij de jonge, nog relatief jonge olifant heeft vastgelegd. En dat moet voor Rembrandt, maar ook voor andere kunstenaars, dat soort gelegenheden moeten heel bijzonder zijn geweest. Want voor een kunstenaar zoals Rembrandt, die niet alleen landschappen schilderde of portretten deed, maar juist ook verhalen vertelde, historieën schilderde, was het heel belangrijk om te weten hoe exotische dieren eruit zagen. Hoe ze dan al echt uitzagen. Precies. Want dus zie je dan verschil in, ik weet niet of hij eerder iets met olifanten. Nou, er waren wel wat prenten in omloop naar voorbeeld van twee eerdere olifanten die in Europa waren geweest. Maar een dier in het echt zien is toch heel anders. En dat zie je bijvoorbeeld ook als Rembrandt nog nooit een leeuw heeft gezien en wel al leeuwen weergeeft in prenten, dan zijn het een soort gekke grote poezen. Ja. Dan heeft hij toch gekeken naar prenten van andere kunstenaars die misschien ook niet een leeuw in het echt hadden gezien, maar ook maar een beetje van overlevering dat in beeld brachten. Dus je ziet heel duidelijk het verschil wanneer Rembrandt wel een leeuw heeft gezien. Dus het kunnen waarnemen en observeren van dat soort dieren naar het leven, zo werd dat genoemd in de 17e eeuw, was fundamenteel eigenlijk voor de professie van zo'n kunstenaar. En dat zie je bij Hanske ook heel duidelijk. Dat is heel natuurlijk getrouw. En wat heel bijzonder is dat Rembrandt niet geïnteresseerd was in de kunstjes. Want je ziet op de tekeningen van Rembrandt Hanske geen kunstjes doen. Maar je ziet gewoon een olifant, zoals wij die ook zien in de dierentuin. Maar stel je toch eens voor dat je nog nooit een olifant hebt gezien en dan daarvoor staat en dat op papier vastlegt. Ja. En observeert hoe die huid eruit ziet, hoe ze beweegt. En dat is heel indrukwekkend. Hoeveel tekeningen heeft hij gemaakt van Hansken? Er zijn drie zekere tekeningen. Er is eentje in New York waar wat meningen over verschilt zijn geweest in het verleden. Die is niet te zien bij ons in de tentoonstelling. Maar en wat heel bijzonder is dat Rembrandt Hansken ook heeft weergegeven in een prent. Dus hij ziet haar in de herfst van 1637, tekent dan de eerste keer Hansken. En kort daarna, een half jaar later, maakt hij een ets van Adam en Eva. En dan verwerkt hij de observatie van die olifant, want hij geeft een klein olifantje in die prent weer. Ah. En ook de kopers van zo'n prent zullen dat geweten hebben. Dat is dus het mooie actualiteit in zo'n verhalende voorstelling. Heeft hij dat ook beschilderij gedaan, eigenlijk? Dat de olifantje terugkomt ergens? Nee, hij heeft geen olifant geschilderd. Nee. Dus dat is toch wel opmerkelijk. Ja. Het zegt ook wel iets over hem, want het was niet alleen een schilder. Hij was evengoed een prentenmaker. En een lastpak. Maar goed. Ja, nou ja. Dat is weer een heel ander verhaal. De meeste mensen kennen hem als schilder, maar hij heeft evenveel prenten gemaakt en was zeer gepassioneerd als grafisch kunstenaar. Leonore, over Rembrandt mocht niet de hoofdrol spelen, dit gesprek. Over Hanske nog, jullie kiezen ervoor met de tentoonstelling om ook het perspectief op dierenleed te behandelen. Je had ook kunnen zeggen van dit is gewoon het verhaal wat we zetten. Vonden jullie het belangrijk om te zeggen, toen keek men daar heel anders tegenaan dan nu. Kunstjes leren, dieren, wilde dieren voor de lol houden, ter vermaak. Nou, zelfs zonder nog verder te duiken in wat zijn nu de opvattingen over hoe je met olifanten moet omgaan, als je het verhaal van Hanske tot je neemt, dan schreeuwt je tegemoet dat dit een heel zielig verhaal is. En dat vonden we heel belangrijk om dat te adresseren. Dus we hebben daar specialisten bij gehaald. Twee natuurbeschermende organisaties, het IFAW en de Mario Hoedemaker Elephant Foundation, die zich vooral sterk maakt voor de Aziatische olifant op Ceylon, hè, Sri Lanka, geboortegrond van Hansken. En Artis. Artis is ook zo'n instelling die natuurlijk als dierentuin toch ook zijn eigen manier heeft om te zorgen voor behoud van soorten, onderzoek. Ze hebben bovendien een fantastisch nieuw verblijf sinds een paar jaar. En sinds een jaar een klein olifantje. En mensen die naar ons tentoonstelling komen, die kunnen. Artis is vlakbij, dus loop ook naar Artis. Door. Ga ook daar tekenen naar het leven. En hopen dat het dus snel ook gezien dat kan worden. Zeer, hè? Ja. In het museum het Rembrandthuis, zodra de musea weer open gaan. Ja. Daar moeten we dan eventjes op afwachten. Dankjewel, Leonore, voor het mooie verhaal. Ja. Dan gaan we weer naar Den Haag. Ruim een uur geleden maakte Kamerlid Wiebren van Haga bekend dat hij uit Forum voor Democratie stapt. Hans Molders en Olaf Efraïm sluiten zich bij hem aan. Weer contact met politiek verslaggever Wilco Boom van de NOS. Wilco, zijn er al meer, jij gaf wel net aan, hè, die poster is één ding. De manier waarop er met corona is omgegaan is iets anders waar discussie over was binnen de partij. Heb je nog meer redenen gehoord, meer duidelijkheid daarover? Ja, we hebben inmiddels met Wiebren van Haga gesproken. En ja, het lijkt toch dat er een soort generatieconflict is bij Forum voor Democratie. Hè. Het zijn de drie ouderen die zijn opgestapt. Van Haga, Efraïm en Smolders. Daar blijft het volgens Van Haga ook bij. En hij zegt dat deze drie een fundamenteel van inzicht hebben met de rest van de partij over de, en met Baudet dus, over de manier van politiek bedrijven. En die 5 mei-poster waarmee Forum de coronamaatregelen vergeleek met de Duitse bezetting, die was volgens Van Haga de druppel die de emmer deed overlopen. Baudet wil taboes doorbreken, maar deze was te pijnlijk vooral voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En dat leidt maar af van ons verhaal, zegt Van Haga. En sommige dingen zijn niet voor niks taboes, vindt hij. En Van Haga zegt ook dat hij Baudet bewondert om zijn strijdlust. Zegt dat er ook geen ruzie was. Dat ze niet met voorbedachte raden zijn opgestapt, maar dat er gewoon te veel verschillen waren over de manier waarop ze politiek moeten bedrijven in de Kamer. Heb je hem voorgelegd wat het voor signaal naar de kiezers geeft? Nou, het was een van mijn collega's die hem heeft gesproken, maar die vraag is niet zozeer aan de orde geweest. We hebben wel gevraagd wat, of misschien de kwestie in december, toen die berichten naar buiten kwamen over antisemitische appjes bij Forum, of die misschien ook nog een rol hebben gespeeld. En dat is volgens Van Haga niet zo. Hij noemt het ook onzin dat Baudet antisemitisch of antisemitische sympathieën heeft. En verder zegt Van Haga ook dat het grote aantal voorkeurstemmen dat hij persoonlijk kreeg, hij had er 241.000, bijna net zoveel als Baudet, dat geen rol heeft gespeeld bij het besluit tot de breuk. Want die stemmen waren volgens Van Haga niet zozeer op hem gericht als wel op heel Forum. En voor duidelijkheid, hij heeft toen dat onderzoek geleid, hè, naar die antisemitische appjes, om te concluderen wat daar nou daadwerkelijk had plaatsgevonden. Heeft Forum zelf, Wilco, dus Baudet en consort, hebben die al gereageerd op de afsplitsing? Nou, Baudet is onbereikbaar. Hij reageert niet op telefoontjes of appjes. Maar er is wel een verklaring via Twitter gekomen. En in die verklaring zegt Forum voor Democratie dat ze het vertrek van de drie Kamerleden betreuren. Maar dat ze wel willen blijven samenwerken. Gezamenlijk optrekken onder één naam zou wat Forum betreft altijd een betere keuze zijn geweest. In het belang van het land en van de leden en van de kiezers. Maar gelet op het feit dat ze het over het verkiezingsprogramma nog eens zijn, hopen ze in de dagelijkse praktijk van de Tweede Kamer nog wel vaak samen te kunnen optrekken. Ja, maar als we het dan hebben over lange vergaderingen, daar hadden we toevallig in het mediaforum over, en nog meer partijen erbij, dan gaat het nog meer tijd in beslag nemen. In het parlement waarschijnlijk wel, ja. In de fractie hoeft dat natuurlijk niet. Krijgen we nu twee kleinere fracties. Ja, want 8 zetels waren het. Het blijft bij deze 3 dus. Efraïm Smolders en Van Haga. Ja, volgens Van Haga is dat wel, is dat inderdaad het geval. Zijn het alleen deze 3 die zich nu hebben afgescheiden van Forum? En het ziet er ook wel naar uit dat de andere 4 Baudet allemaal trouw blijven. We hebben eventjes contact gehad met 1 van die 4, dat is Simone Kersenboom. Zij wilde niet inhoudelijk reageren op wat er aan de hand is, maar ze zegt wel dat ze in de fractie van Forum blijft. Helder. Dank voor nu. Ongetwijfeld wordt dat nog weer vervolgd later met reacties ook vanuit Den Haag. Wilco Boom was dat. Dankjewel. De Nationale Nieuwsquiz. Pascal van Eck is onze quizkandidaat. Uitvleuten. Pascal, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Ben je klaar om de quiz te gaan spelen? Ja, ja. Goed voorbereid? Ja, ik heb het nieuws goed bijgehouden. Maar, En nu nog kijken hoe het zich uitbetaalt. Hè? Dat is dan altijd weer afwachten. De hoogste score staat op 72. Die heeft Wouter afgelopen dinsdag neergezet. Dus succes, zet hem op. Ja. Ook de afgelopen 24 uur stopte het niet. Israël voert honderden luchtaanvallen uit op doelen in Gaza. Na 2 dagen en nachten van lucht- en raketaanvallen loopt het aantal slachtoffers in de Gaza-strook en Israël snel op. Je ziet dat Israël ook troepen samentrekt rond de Gaza-strook. Het geweld escaleert aan beide kanten. Crazy, crazy. Einde aan de vijandigheden is nog niet in zicht. Gisteren kwam de Veiligheidsraad van de VN voor spoedberaad bij elkaar. Welk land heeft de gezamenlijke verklaring geblokkeerd, waarin diepe bezorgdheid over het geweld tussen Israëli's en Palestijnen geuit wordt en wordt opgeroepen tot een onmiddellijke stopzetting van alle gevechten? Amerika? Ja, Verenigde Staten inderdaad. De verklaring zou volgens de Amerikanen niet helpen met het oplossen van het conflict. Wat hebben de Verenigde Staten zelf nu gedaan om de situatie in het conflictgebied gekalmeerd proberen te krijgen? Een topdiplomaat gestuurd. Ja, en het is het idee dat die dan met de partijen gaat praten, inderdaad. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. Nederland gaat steeds verder van het slot. Als de gisteren aangekondigde versoepelingen doorgaan, kunnen ook... Open dus vanaf 20 mei. Heeft demissionair premier Rutte toegezegd in de Tweede Kamer. Dus dat is een dag later dan de rest van het pakket. Maar dat kan niet anders. Gisteren vond het debat over de kabinetsformatie en de versoepelingen plaats. Het kabinet is niet bereid om ook restaurants, de kermis en culturele instellingen vanaf volgende week te openen. Maar wat voor instelling wordt wel opgenomen op de lijst van geplande versoepelingen per 19 mei? Bibliotheek. Ja, veel partijen hadden daarom gevraagd. Sommige bibliotheken zijn al open voor zelfstudie, bestelde boeken en dagbesteding. Maar het is het idee dus dat ze vanaf de 19e weer open gaan. Hoewel minister De Jonge het te vroeg vond om te zeggen of zijn plan om iedereen in juli een vaccin te hebben gegeven wel of niet gehaald kon worden, uitte hij wel zo'n zorgen over één specifiek vaccin. Welk vaccin gaat het dan? Janssen van Serre. Ja, er zijn daar productieproblemen in de fabrieken in Amerika. We hebben er 3 miljoen van besteld. Vraag 5. We gaan een stem beluisteren die je moet zien te herkennen. Wie is dit? Dag Oranje-fans. Ik wil jullie een kleine update geven over mijn revalidatie. Het zou mijn eerste eindtoernooi worden voor Oranje. Als aanvoerder ook nog eens. Ja, daar baal ik enorm van. Weet je het? Virgil van Dijk. Ja. Hij heeft bekendgemaakt tijdens zijn eerste grote toernooi EK niet in actie te kunnen komen. Aan welk lichaamsdeel liep Van Dijk in oktober een zware blessure op? Aan zijn knie. Ja, inderdaad. En zijn focus gaat nu uit naar het nieuwe seizoen pas. Bij Liverpool is dat dan. Dan zoeken we nog een onderwerp uit de actualiteit. Geen persoon dus, een onderwerp. De vraag is wat bedoelen we? En dat moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus waar gaat dit over? 4. Ik heb altijd in wonderen geloofd. 3. Door ons saldo gaan we nog beter boeren. 2. Onze adelaar is weer geland op het hoogste niveau. Go with Eagles. Ja, inderdaad. Ja. Voor 1 punt was het nog geweest. Ik promoveer dit seizoen als de nummer 2 naar de Eredivisie. En ik heb altijd in wonderen geloofd. De coach is van wonderen. Dus vandaar die eerste. En de Eredivisie levert meer geld op. Ja. De Graafschap heette de Superboeren. Dus ze promoveerden nu op doelsaldo. Vandaar ook die andere aanwijzing. Jouw factor staat ermee op 8. En dat betekent dat je 10 vragen goed moet hebben in die tweede ronde om aan de leiding te gaan. Dus wij spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Hoeveel Kamerleden van Forum voor Democratie hebben zich vandaag afgesplitst van de partij? 3. Ja, hoe heet de wielrenner die zijn rentrée in het peloton heeft aangekondigd? Tom Dumoulin. Dat klopt. Welke auto kun je toch niet met welke auto kun je toch niet meer afrekenen in bitcoins? Heel goed, ja. Het eind van welke religieuze periode wordt vandaag gevierd? De Ramadan. Ja, inderdaad. Ja. Hoe heet het Kamerlid dat het debat gisteren voortijdig moest verlaten vanwege pijn aan knieën en voeten? Simons. Dat is goed. Wie deelt de punten namens Nederland uit tijdens het Eurovisie Songfestival? De volgende winnaar. Ja, kom even niet op snel. Pas. Duncan Lawrence. Ja. Vanaf welk jaar wil de Europese Commissie een eind hebben aan schadelijke vervuiling? Pas. 2050. Welk land verlaagt de maximumsnelheid binnen de bepaalde kom naar 30 km per uur? Dat is Spanje. In welke maand worden onze militairen terugverwacht uit Afghanistan? In plaats van juni. September wordt dat juli. Ja, welke bestemming kreeg gisteren als eerste een geel reisadvies? Bonaire. Bonaire was goed. Ja. En die reken ik...